Alternativets leder, Uffe Elbæk, han har simpelthen i en periode meldt sig ud af Facebook. Altså, han skrev i sidste uge, han overvejede at melde sig ud af Facebook. Og det er så blevet til, at han vil tage en pause på et par måneder og lave en blog i stedet, en politisk blog. Og det efter, han har set den her dokumentar. All of your interactions, your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time into a $1 trillion a year industry. Er der drama på drengen der? På musikken. Den hedder The Great Hack, og den er allerede en af de mest sette dokumentarer inde på Netflix, og den handler om data, altså grundlæggende set, hvad bliver vores data brugt til? Mm. Kan det blive brugt mod os i politiske kampagner, som for eksempel Brexit og valget af Trump? Denne her dokumentar, den har altså fået Uffe Elbæk til at overveje at slette sin Facebook. Det har han så ikke gjort, men han så holdt han holder en pause nu her på et par måneder. Og vi får ham ind senere på morgenen, det er først om 2,5 timer. Men om et kvarter, der skal vi tale med en ekspert på området, der skal gøre sig klogere på den her dokumentar. Påstår den egentlig mere, end hvad den kan dokumentere? Og er det overhovedet en god idé som politiker at melde sig ud af Facebook, hvis man gerne vil bekæmpe misbrug af vores data? Det synes jeg, der er det gode spørgsmål. Hvad hjælper det at stoppe med det, hvis man ligesom... måske skulle man bekæmpe det. Det skal vi da også stille til Uffe Elbæk. Hvornår han kommer på? Uffe Elbæk kommer først 8:30, så, jamen, det, så hvis man er på grund... arbejde der, så må man bare ind på podcasten. Så har man en god grund til eller blive hængende. Ida, hvad er dit første minde? Kan du huske det? Altså nu er det ikke for at kviste sådan. Ja, du ved, hvor jeg vil hen. Det er bare sådan noget inden fra min gård, hvor jeg voksede op. Nu siger jeg gård, altså inde på Forstår Kongensgade i København. Ja. At min mor bærer nogle indkøbsposer op af trappen, og jeg har måske... Altså jeg tror, jeg har været sådan noget 4-5 år børnehavealderen. 4-5 år, ja. Nå, men grunden til, at jeg spørger dig er, at vi har jo et lille klip her, man lige skal høre med Henrik Nordbrandt. Meget anerkendt og berømt dansk digter, fordi han kan faktisk huske helt tilbage til sin fødsel, siger han. Altså, jeg mener det helt alvorligt, at jeg kan huske tilbage næsten til fødslen, og muligvis til fødslen, ikke? Og det er noget, han har sagt i dit program på Sibogen her på kanalen. Ja, ja. Og vi sad og talte om det ved redaktionsmøde, og vi spurgte bare sådan, kan det egentlig lade sig gøre? Mm-hmm. Du var 4, det du kan huske, det første. Han kan huske bombningen af Shellhuset, siger han, altså under krigen i København, og det var den dag, han blev født. Hvad vi taler med en lektor fra Psykologisk Institut og Center for Selvbiografisk Hukommelse ved Aarhus Universitet, og skal jo bare høre af, altså, kan det nu også passe det her? Tænk dig et center for selvbiografisk hukommelse. Det overrasker også mig. Dette er Radio 24/7. Klokken er 6.08. Du lutter, jeg lige vil sige, du lutter øren til 24/7 morgen med Knud Brix og Ida Herskind, og vi begynder i Rusland. Mm. En historie, som handler om russerne, og så om YouTube. Fordi Rusland og Putin har i et brev advaret tjenesten YouTube om at mod at tillade reklamer for demonstrationer, uanmeldte demonstrationer på sin YouTube-platform. Fordi russerne opfatter det som om, at man blander sig i russiske statsanliggender. Og det er altså den russiske regerings- og data- og mediemyndighed, der ligesom er ude at rasle med sablen og advare YouTube. Godmorgen, Flemming Splidsbol. Ja, godmorgen. Du kan godt høre os. Vi kan høre dig. Du er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland, og en vi ringer til tit, når det har noget med sådan interne forhold i Rusland at gøre. Prøv lige, der har jo været en masse demonstrationer i Rusland. Nu siger russerne til YouTube, I må ikke have reklamer liggende på jeres platform. Hvad er det præcist russerne har skrevet til YouTube? Det, de russiske myndigheder har skrevet til YouTube, det er, at de skal stoppe med at tillade push-notifikationer. Altså, de russiske myndigheder mener, at YouTube har reklamer på deres sider. Altså, man kan forestille sig, at folk går ind og ser klip fra demonstrationer, og så dukker der altså reklamer op, som fortæller om kommende demonstrationer. Ja. Og derudover så ligger der så altså også en masse klip fra demonstrationer. Vi har også tidligere set, at forskellige russiske oppositionsfolk, især ham, der hedder Alexej Navalny, har brugt YouTube til at komme ud til offentligheden, og det er der, han primært måske adresserer nogle af sine tilhængere. Ja, nu siger du det her med, at det især er på push-beskeder til sådan en ignorant som mig. Prøv lige push-beskeder på YouTube, hvad er det? Ja, men det er reklamer, der dukker op, når man er derinde, og som fortæller om, at der er noget undervejs. Og det kan jo så være et forsøg på at mobilisere vælgere, demonstranter i forbindelse med nogle af de her omfattende demonstrationer, vi har set. Og de russiske myndigheder hævder, at det er udenlandske tjenester, altså efterretningstjenester eller andre stater, som står bag, og det gør de i et forsøg på at blande sig i Ruslands interne forhold. Og det er vel Google, der ejer YouTube. Hvad sker der så, hvis ikke Google og YouTube makker ret? Det er lidt usikkert. Det vil så være en kamp mellem de to. Og det har vi også set tidligere, blandt andet i forbindelse med, at der har været sådan anti-korruptionsklip på YouTube, altså hvor russiske politikere og embedsfolk er blevet hængt ud. Og det har man fra de russiske myndigheders side været utilfreds med, og der har man så også ligesom været op og slås lidt med YouTube og selvfølgelig også med Google. Men det er jo vidner jo også om, at de russiske myndigheder ikke bare lukker, de nægter ikke bare adgangen til det. Det kan de jo gøre. Så kan man finde nogle andre veje selvfølgelig, men i princippet kan de jo. Men de russiske forbrugere vil også gerne have deres kattevideoer og alt det andet, der ligger derinde, og de ved godt, at det kan skabe problemer, hvis man blokerer fuldstændig. Og advarslen, den kom dagen efter, at op mod 60.000 demonstranter lørdag gik på gaden i Moskva, og det gjorde de i protest mod, at oppositionspolitikere blev nægtet at stille op til, eller blev nægtet at stille op ved valget til bystyret 8. september. Og det er altså femte weekend i træk, at demonstranterne går på gaden. Og demonstrationen er den største politiske af sin slags i Rusland i knap 8 år. Helt kort her til sidst, altså hvordan kan man overhovedet nægte oppositionspolitikere at stille op ved valget til bystyret? Det kan de jo forholdsvis let. Det er nogle tekniske årsager. Man siger, at de underskrifter, de har indsamlet, de er ugyldige, i hvert fald en stor del af dem, og derfor har de simpelthen ikke tilstrækkeligt med underskrifter. Og valget til bystyret måske finder sted den 8. september, og nu er der så ikke rigtig tid til, at de kan nå at gøre noget ved det. Så det er en form for teknisk forhindring, og det kan myndigheden forholdsvis let gøre. Det gør de også i andre tilfælde. Okay, så det er en teknisk forhindring, men hvad ligger der politisk bag den? Ja, politisk ligger der det bag det, at man ikke ønsker, at oppositionsfolk kommer med i Dumaen i Moskva. Altså det er jo ligesom et bystyre i Moskva, og Moskva er jo hovedstaden selvfølgelig, har et meget stort budget. Og hvis man først kommer med i bystyret i Moskva, så kan det også være et springbræt til, at man kan komme med i den rigtige Duma, altså den russiske Duma, og der vil man så kunne gå ind og påvirke russisk politik, og ikke bare lokal politik. Så det er sådan et forsøg på at bremse en flertrins raket, hvor oppositionsfolk ser måske bystyret som springbræt til at komme videre, og det er man så nødt til at blokere. Tak, fordi du var med. Ja, selv tak. Flemming Splidsbo Olsen er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland. Du lytter til Radio 24/7. Ja, nu nævnte du lige der i vores intro, Ida, at Uffe Elbæk, han hopper af Facebook i en periode. Hvor lang, altså, ved du, hvor lang tid det er? Det er et forsøg på 3-4 måneder, så vidt jeg kan forstå. Okay, og det gør han jo. 3-4 måneders pause. Fordi han har været inde og set den der på Netflix, The Great Hack. Ja. Det er en ny film. Og den fortæller historien om Cambridge Analytica-skandalen, som altså handler om misbrug af data til politiske kampagner. All of your interactions, your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time into a $1 trillion-a-year industry. Og vi taler om Uffe Elbæk senere, men først skal vi lige sige godmorgen til dig, Benjamin Albert. Godmorgen. Godmorgen. Du har arbejdet meget med påvirkning af holdninger på sociale medier, og du lever og rådgiver ministerier, fagforeninger, interesseorganisationer, og så giver du forelæsninger på Københavns Universitet. Og The Great Hack her stiller jo sådan helt grundlæggende spørgsmålet, hvad bliver vores personlige data brugt til? Kan vi finde ud af det? Og så også spørgsmålet, afgjorde Cambridge Analytica virkelig udfaldet af Brexit og præsidentvalget i USA, hvor Trump han vandt? Og man kan se i dokumentaren, at virksomheden her jo selv praler i deres salgsannoncer og også i nogle optagelser med, at de kan påvirke valg. Det ser man i dokumentaren, men det er jo noget, de selv praler med. Er der reelle beviser for, at de afgjorde valget? Det er der ikke. Filmen giver os ikke nogen endegyldige fakta på, om det her flyttede mennesker og stemmer. Og det grundlæggende problem er, at vi ved alt for lidt om, hvad det er, der flytter mennesker og flytter holdninger i forhold til, især i forhold til de digitale strømme, der er. Filmen gør os ikke klogere, og vi ved godt, at Cambridge Analytica har gjort brug af nogle data og uretmæssigt og har lavet psykologiske profiler på vælgere. Men vi kan ikke sige på nogen som helst måde, om for eksempel Trump sidder i præsidentstolen i USA, fordi der er en gruppe stor nok amerikanere, der er blevet så forvirret eller skræmt af et eller andet på nettet, at de har sat deres kryds forkert. Mm. Synes du, filmen insinuerer i for høj grad, at der er beviser? Den insinuerer i hvert fald, at der er noget meget, meget mystisk og noget himmelråbende forkert i det her. Altså, at der er en eller anden større konspirationsteori. Filmen bliver jo kaldt The Great Hack. Men problemet er, at der er ikke rigtig noget hack. Cambridge Analytica har jo gjort brug af nogle data, som Facebook og Omvej har stillet til rådighed for dem. Og det er egentlig hele filmens præmis, at der skulle være nogle skurke og nogen, der har gjort et eller andet forkert, men vi får bare aldrig rigtig sådan, for alvor at vide, hvad det forkerte er. Hvis man skulle være lidt hård på Uffe Elbæk, kunne man så ikke bare sige, at der ikke er noget nyt i den her dokumentar? Hvis man har fulgt The Guardians dækning af sagen, så er man egentlig ret oplyst. Jo, men nu bliver det så sat på Netflix-formel, hvor der er en tydelig skurker og nogle heldige form af nogle whistleblower, og det bliver stillet meget sort-hvidt op, og så kan alle jo forstå det, ikke at forklare en Uffe Elbæk, men det bliver dramatiseret i en form, så nu kommer det til at spille på vores følelser, ligesom Facebook i øvrigt gør med deres data, og så rammer det Uffe Elbæk. Du siger, at Cambridge Analytica i princippet ikke gjorde noget ulovligt, men de overtrådte en masse, hvad kan man sige, moralske grænser ved at udnytte folks data fra Facebook. Hvad ved man egentlig med sikkerhed? Altså hvis vi ikke taler om, hvad der er mystisk og hvad der bliver insinueret, men hvad ved man med sikkerhed, at Cambridge Analytica de gjorde under valget i USA? Hvis man skal tro på de mennesker, der selv har udtalt sig på Cambridge Analytica, både dem, som i virkeligheden har gjort under høring, og det, der vi får at vide i film, så ved vi, at de har brugt de data, de har fået stillet til rådighed fra Facebook, dem har de brugt til at lave psykologiske profiler, baseret på, at de skulle afdække den amerikanske befolkning i forhold til den psykologiske model, Cambridge Analytica brugt, de kalder OSIN-modellen, hvor N'et blandt andet står for neurotism, altså hvor neurotisk er folk. Så de kigget på stater, de har kigget på, hvor der var svingestater, hvor var folk for eksempel mest neurotiske, og der har de beskudt dem med indhold, der tangerer fake news, altså meget skræmmende videomateriale og annonceret materiale i en grad, så folk de skulle blive så bange, så de går ned og potentielt stemmer på Donald Trump, fordi de bliver så bange for Hillary, eller det hendes styre kan medføre. Okay, så man ved, at de som har forsøgt at påvirke folk, om de så rent faktisk afgjorde det, det er der ikke nogen, der kan måle og veje, kan man sige. Et af de grundlæggende problemer, som dokumentaren jo også peger på eller rejser, det er det her med, at vi ikke kan få lov til at se, hvad det er for noget data, de her store virksomheder har om os. Og det er vel også de her sorte huller, altså at der gør, at det bliver en smule mystisk, og så kommer der alle mulige teorier og insinueringer. Og hvorfor er det egentlig, at vi som brugere ikke kan få lov til at se, hvad Facebook og Google og andre store virksomheder har data om os? Jamen af samme grund, som vi ikke kan få at vide, hvad Coca-Cola-opskriften i virkeligheden er. Altså hvis Coca-Cola, de er fuldstændig rendyrket, skulle fortælle hver eneste ingrediens i deres secret sauce, i deres Coca-Cola-opskrift, så vil det kunne blive kopieret, så vil Coca-Cola ikke have, så vil de kun have deres brand tilbage. Men de vil ikke have den unikke smag. På samme måde, Facebook, hvis de kodestum fortæller os, hvad det er, de er bygget af, og hvilke data de samler, jamen så kan andre bygge et Facebook 2. Eller hvis de fortæller præcis, hvad det er, deres annoncører, altså danske virksomheder for eksempel, hvad det er, de baserer deres annoncer på, så vil danske virksomheder kunne i virkeligheden kopierer hinandens annoncer. Og så vil det begynde at blive mindre attraktivt for virksomhederne at bruge Facebook. Så der er masser, det er jo hele forretningsmodellen. Og hvad tænker du om så, at Uffe Elbæk, han som et forsøg, efter at have set den her film The Great Hack, ikke længere vil være på Facebook, men vil forsøge at have en blog de næste par måneder i stedet? Altså to ting. Uffe Elbæk vil miste en masse magt. Facebook er den politiske hovedår ud til vælgerne i Danmark og også internationalt i mange, mange lande. Det vil sige, at der er ikke nogen følger, der vil følge over på den blog. Ganske enkelt, fordi den blog ikke giver samme følelsesmæssige tilknytning. En blog er bare en blog. Facebook er designet til, at vi hver eneste gang skal føle, at det er fantastisk spændende at være på Facebook. Og det er vi altså dybt afhængige af. Og så en anden ting. Den blog, den er jo også lagt på nettet et eller andet sted. Og i virkeligheden, de folk, der, hvis det er fordi Uffe gerne vil beskytte sine følgere, jamen så går der 2 sekunder, før man har googlet Uffe Elbæk og blog for at finde hans blog. Så har Google høstet så mange data på os, så han putter os i virkeligheden bare ud i en anden kasse, hvor vi afgiver de samme data bare til en anden tech-gigant. Hvad burde han så gøre som politiker? Jamen i Alternativets egen politik, der står der faktisk, at omkring data, der står der, at man skal have retten til at kunne gå analogt. Altså for eksempel i kommunikation med offentlige myndigheder, der skal vi kunne sende et brev med kongelig post. Så hvis Uffe Elbæk virkelig vil det her, så må han jo sætte sig ned, og så må det være brevskrivning ud til vælgerne, hvor de så kan svare. Så kan han jo have pennevenner. Jeg håber på, at han så på et eller andet tidspunkt får nok pennevenner til, at det får givet Alternativet så meget tilslutning, så de kan få magt, som de har agt, og løse nogle af verdens problemer. Okay, tak Benjamin Elbert. Det er orden. Som altså har arbejdet med den påvirkning af holdninger på sociale medier, og også lever af rådgiv ministerier og fagforeninger. Du lytter til Radio 24/7. Hvad er det, jeg tænkte på der, Ida? Mm-hmm. Hele det der, nu talte vi om YouTube, som ikke måtte reklamere før i Rusland, og Facebook, som kan ramme folk og data og sådan noget. Ikke? Altså, mm-hmm. Det er jo egentlig lidt sjovt i forhold til den valgkamp, vi også lige har været igennem, hvor meget man bliver bombarderet med reklamer på nettet. Ikke? Du har jo ikke set en eneste reklame i fjernsynet for noget politisk parti, vel? Mm-hmm. Fordi det er ulovligt i Danmark. Dengang fjernsynet kom frem, der vurderede man, det er simpelthen for skarp kost for vælgerne at blive bombarderet med fjernsynsreklamer. Så det må vi stadigvæk ikke. Så kommer der det her nye, som rammer os alle, altså nettet og vores telefoner. Og der er bare ikke den samme lovgivning. Der er fuldstændig frit spil, ikke? Mm. Så der kan vi blive bombarderet. Men man vurderede altså dengang, og vurderer jo stadig, at i fjernsynet, der kan vi ikke tåle det. Mens de nøjagtige samme reklamer kan vi åbenbart godt tåle på Facebook og YouTube og alle de der, og på nettet, ikke? Det er jo da lidt underligt. Ja, som andre år, så tænker du, at den danske regering skal gøre ligesom... Jamen, det ved jeg ikke, eller så skal man liberalisere på fjernsynet, for det er der er bare en diskrepans mellem, vi kan ikke tåle det på fjernsynet, der er det for skarp kost. Det var allerede dengang Richard Nixon begyndte at bruge tv-reklamer, så kom det der, og så har man jo været fuldstændig enige om, at politiske reklamer, det må man bare ikke lave i Danmark. Det kan, du ser det ingen steder, ikke engang på reklamekanalerne. Det må man ikke, mens man må alle andre steder, ikke? Jeg ved ikke. Det var en strøg tanke, men ja... Nu skal vi faktisk høre en lille bid fra dit program, Knud. Når du ikke sidder her om morgenen, tager du også et poetisk program, Poesibogen, der handler om poesi. Og forleden, der havde du den kendte digter, Henrik Nordbrandt, i studiet. Lad os lige en lille bid. Altså, jeg mener det helt alvorligt, at jeg kan huske tilbage næsten til fødslen, og muligvis til fødslen, ikke? Ja, det han jo siger her, Nordbrandt, er... Han simpelthen har en meget speciel hukommelse, der gør, at han kan huske ting og se ting som en film helt tilbage fra sin fødsel. Og det tænkte vi lige vil på en eller anden måde prøve at tjekke, altså hvad siger videnskaben? Er det muligt det her? Jeg tror selv, min første minder er, for jeg er sådan en, det ved jeg ikke, 6, 7, 8 år. Du sagde, du var 4. Ja, mellem 3 og 5, aner det ikke. Nej. Lad os lige prøve at sige godmorgen til dig. Osman, er du med os? Ja, det er jeg. Godmorgen. Godmorgen. Osman Skjold Kingo, du er lektor ved Psykologisk Institut, og det, som hedder Center for Selvbiografisk Hukommelse. Ja, det er rigtigt. Aarhus Universitet. Det er da godt nok, jeg vidste slet ikke, der var sådan et center, det vidste I da heller ikke, sagde hun. Hvad laver man på Center for Selvbiografisk Hukommelse? Jamen, der forsker man jo i selvbiografisk hukommelse, og det vil jo så sige hukommelse for de erindringer og minder, vi har fra forskellige tidspunkter i vores liv. Ja. Og det er vi så en masse mennesker, der gør fra alle mulige vinkler. Så nogle, de undersøger folk med forskellige former for psykisk sygdom og andre, undersøger helt almindelige mennesker i alle mulige forskellige aldre. Og nu havde jeg jo så Nordbrandt i mit program, som er den her meget sensible, fantastiske digter, som jo altid bliver karikeret lidt som den her mand med de lidt flossede nerver og det skrøbelige nervesystem, og ikke, som ikke kan lide det danske vejr, og du ved, sådan det tungsind over sig. Ja. Og han fortæller jo så, at han bliver født kort inden den ikoniske bombning af Shellhuset under 2. verdenskrig, som jo også ramte en fransk skole og uskyldige mennesker på Frederiksberg. Og han siger, at han kan huske det her helt tilbage fra sin fødsel. Altså, er det muligt videnskabeligt? Altså, sådan rent videnskabeligt, så er der ikke meget, der tyder på, at det er muligt. Det er ikke noget, man fuldstændig kan afvise. Men der er simpelthen der er rigtig mange ting, der peger på, at det vil være meget usandsynligt, eller i hvert fald som minimum meget usædvanligt. Og det har noget at gøre med, at de hjernestrukturer, de strukturer i hjernen, som udgør vores hukommelsessystem, de er simpelthen ikke særlig udviklet i løbet af det første leveår. Så det vil undre os meget, hvis de hjernestrukturer på en eller anden måde skulle kunne rumme og bevare minder fra så tidligt i livet til senere hen, så man kan sidde og huske det som voksen. Mm. Han beskriver det heller ikke som en decideret, ligesom vi har erindringer, men mere som en slags film, der kører på nethinden. Prøv lige at lytte med her. Lad os lige prøve at høre et klip med digteren Nordbrandt, der fortæller om det her granatchok, som han jo kan huske fra han bliver født. Ja. Som barn og ung, der plejer jeg at sige, når folk sagde, hvorfor er du så nervøs? Det sagde jeg, at jeg blev født med granatchok. Ja. Og det er så senere at vise, at det er faktisk rigtigt. Altså, nu er der det at sige til det, at jeg har en hukommelse, der går meget, meget langt tilbage. Altså, jeg kan huske ting faktisk helt tilbage fra min fødsel, ikke? Ja. Og et eller andet sted har det her også ligget i min erindring. Og så er der sket nogle ting, nogle begivenheder senere, som faktisk har fået mig til at kunne huske det der chok, ikke? Fordi, altså, jeg blev født på Frederiksberg, men det var jo bare Shellhuset, der blev bombet. Det, altså, der var jo den der tragiske begivenhed med den franske skole, Sandakskolen, som blev bombet også, ikke? Hvor der var over 100 elever, der døde. De druknede simpelthen i kælderen. De kunne ikke komme ud. Men der var et helt kvarter på Frederiksberg, der blev bombet, ikke? Jo. Ja. Men kan du, altså, kan du... Jeg kan ikke huske noget fra før, jeg er 8-9 år gammel. Kan du, altså, jeg kan huske detaljer fra, jeg var 1 år, 2 år, 3 år. Altså, jeg kan næsten køre det tilbage som en film. Altså, min barndom. Kører den på nethinden, hvis du, altså, tænker tilbage? Ja, på nethinden og næsen og ørerne. Ja. Okay, det har jeg aldrig mødt nogen før, der kunne huske noget. Altså, mener du det sådan... grav alvorligt, eller mener du, at der ligger nogle ting lejret, som du i retrospekt kan trække på? Nej, altså jeg mener det helt alvorligt, at jeg kan huske tilbage næsten til fødslen og muligvis til fødslen, ikke? Fordi jeg har det i billeder, det er som en film, der kører, ikke? Jeg kan jo ikke køre den hele vejen med, altså den kommer, altså det kommer som en collage, kan man sige, så er der billede her, billede her, billede her. Jeg kan sætte årstal og måneder og næsten dage på, ikke? Ja, Osvald Skjold Kingo, du forsker jo i det her. Ja, har du set i dine undersøgelser, eller det forskning, altså har der været eksempler på det her, eller er det helt umuligt? Jamen altså, når man spørger, hvis man spørger nok danskere, så er der en meget, meget lille gruppe, og det gælder ikke kun danskere, det gælder også ude i verden, men vi har så spurgt danskere, så er der en meget lille gruppe, som siger noget, der minder om det her. Altså som siger, at de kan huske fra, for eksempel fra det første halve leveår, eller første hele leveår. Så det er ikke fordi, at man slet ikke ser, at folk de rapporterer det her. Men det, man skal huske på, det er, at altså, nu hører vi det jo blive beskrevet meget, meget levende, det her. Der er ikke grund til at tro andet end at han reelt husker det, han sidder og altså at han oplever det, han sidder og fortæller om her. Det vi bare ikke rigtig kan vide, det er, om det så faktisk er sket på den måde. Og det er jo lidt svært at gå tilbage og faktatjekke, om om det er en reel hukommelse, eller det er noget, der ligesom er blevet stykket sammen af noget information og erfaring, man har fået senere i livet, som så passer med den opfattelse, man har af sig selv. Vil det sige en slags, at man godt kan have en slags falske erindringer, eller hvad? Man kan sagtens have falske erindringer, ja, og vi har til dels så har vi alle sammen en eller anden form for falske erindringer, og vores hukommelse fungerer på den måde, at vi ikke husker alt i detaljer. Men når vi så skal huske tilbage på et eller andet, så er vores hjerne så smart indrettet, at den ligesom udfylder hullerne på en meningsfuld måde for os. Og det er smart i alle mulige forskellige sammenhænge, men det kan altså også godt gøre sig gældende, når vi prøver at tænke tilbage på vores tidligste erindringer. Og for de fleste danskere, hvis man sådan tænker på det i gennemsnit, jamen så vil den tidligste erindring faktisk være omkring lige før 4-årsalderen. Og så kan der selvfølgelig være individuel variation på, om det er tidligere eller senere. Men det er højst usædvanligt at igen at huske tilbage fra før 2-årsalderen. Og hvad kan det have af konsekvenser, var jeg lige ved at sige, eller hvad kan det have af betydninger, hvis man så får stykket nogle huller, noget information sammen i nogle huller, der viser sig ikke nødvendigvis at være rigtig? Altså, hvad kan det have af betydning for folk? Ja, men altså, langt de fleste gange, så har de ikke nogen negative konsekvenser, eller nogen særlig store konsekvenser det hele tiden, fordi det er noget, vi hele tiden gør. Og ofte så vil de huller, vi får fyldt ud, de vil faktisk være nogenlunde tæt på sådan, som det har været, fordi de er baseret på vores erfaring med, hvordan ting nu normalt er. Så hvis jeg prøver at huske, hvordan jeg kørte til arbejde i går, så kan jeg ikke huske alle detaljerne sikkert, og det kan godt være, at min hjerte så fylder ud med de erfaringer, jeg har fra, hvordan tingene normalt er, når jeg kører til arbejde. Okay. Og det passer jo sådan nogenlunde. Så normalt er det ikke noget stort problem, men det kan jo være et stort problem, hvis det for eksempel drejer sig om en forbrydelse, eller hvis det for eksempel drejer sig om, at jeg kan huske, at der er blevet begået overgreb mod mig, at jeg har været udsat for en seksuel forbrydelse eller et eller andet. Så bliver det jo lige pludselig vigtigt, om det faktuelt forholder sig sådan. Ja, det er klart. Okay, interessant. Tusind tak, Osman, Skjold, Kingo. Hvad er egentlig dig selv? Hvad er dit eget første minde? Kan du huske det? Mit eget første minde, det er, at jeg går forbi en legetøjsbutik, tror jeg, hvor der er en bamse inde bag ved en rude. Okay, hvor gammel var du der? Ja. Jamen, der har jeg været et sted mellem 3 og 4, og det igen, det kan være lidt svært at nøjagtigt at stadfaste, men jeg tror, jeg har været lige godt 3 eller sådan noget. Okay, tusind tak. Tak fordi du gjorde os klogere på det her. Ja, det var slet selv tak. Og god dag. Ja. Klokken den er 7:30, Knud, og efter nyhedsoverblik, der skal vi høre mere om den her 21-årige norske millionær Philip Manshaus, der altså står bag det her skudangreb i en moské i Norge. Og så skal vi også tale lidt om krydstogtskibe i Danmark. Ja. Hvor meget svarer forurening fra et krydstogtskib til i personbiler? Det svar kan man få om 20 minutter. Forstår man spørgsmålet? Ja. Godt. Altså et krydstogtskib, hvor meget forurener det i forhold til? Hvor mange biler skal der til? Yes, det var det, jeg ville spørge. Jeg er med. Det svar får man om lidt. Nyhedsoverblik fra Radio 24. For første gang nogensinde har man haft succes med at afprøve en vaccine mod klamydia på mennesker, og vaccinen er dansk. Klamydia er den mest udbredte kønssygdom herhjemme og nummer 2 i hele verden. Statens Serum Institut har i samarbejde med Imperial College i London testet en dansk udviklet vaccine på 35 britiske kvinder, og resultatet var opløftende, skriver Politiken. Alle testede kvinder dannede antistoffer mod klamydia, ligesom antistofferne blev fundet i kvindernes kønsveje, hvor de skal bekæmpe bakterier. Med andre ord, vaccinen virker efter hensigten og er blevet betragtet som et gennembrud. I København er der lagt op til stor fest, når Copenhagen Pride Week begynder i dag. Men i andre lande er det ikke en selvfølgelighed at kunne deltage i en festlighed som Pride. Det er hovedårsagen til, at Amnesty igen i år deltager på festivalen, siger programleder Helle Jacobsen. Under sloganet Love is not a crime, og det gør vi, fordi vi sætter fokus på, hvordan mennesker og organisationer stadigvæk over hele verden kriminaliseres og diskrimineres for at være LGBTIQ+ person, Og vi sætter også fokus på, hvor vigtig Pride'en er som en demonstration for ytrings- og forsamlingsfrihed for LGBTI-personer. Efter et årlangt tilløb får tidligere anbragte børnehjemsbørn fra drengehjemmet Godhavn i Nordsjælland i dag en officiel undskyldning fra statsminister Mette Frederiksen. Drengene blev i perioden 1947 til 1976 udsat for en række overgreb, herunder systematiske tæsk, seksuelle overgreb og medicinske forsøg. Og det er en glædens dag, det siger Poul Erik Rasmussen, der er formand for Landsforeningen Godhavnsdrengene. Vi er jo lige siden det parkerede opdragelse, vi fik på at vide, at vi ikke er noget værd, vi ikke er almindelige mennesker. Og vi aldrig bliver til noget, og det har jo fulgt os hele livet. Og når så vi får statsministeren til at fortælle os offentligt, at det var parkeret, man glemte at holde øje med os, så tror jeg, at der ryger en eller anden byrde ned på skulderen, så man får det bedre i scene. Vi taler faktisk med Poul Erik senere i dag i programmet. Og et lille kig på vejret, især over de sydlige egne og på Bornholm, der kommer der regn eller byger. Og det kan være med torden eller lidt sol. Og det bliver mellem 16 og 19 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Norsk politi mistænker den 21-årige millionær Philip Manhaus, eller Manshaus hedder han, for at stå bag det skudangreb på en moské i Norge i lørdags. Og i går der blev han fremstillet i grundlovsforhør for rullende kameraer. Godmorgen til dig, Johan Warning Bentsen. Godmorgen. Du skriver om Skandinavien og værdipolitik i Kristelig Dagblad og har fulgt den her sag om moskéangrebet ganske tæt. Prøv lige at gøre os klogere. Hvad ved vi om den sigtede 21-årige Philip Manshaus? Hvad ved vi om ham? Jamen, vi ved, at han kommer fra et velhaverkvarter i Oslo-forstaden Bærum, hvor den her Al-Nur måske også ligger. Vi ved, at den her 21-årige, han har gået på Steiner-skole. Han har været tropslederassistent i den lokale spejdergruppe. Hans mor døde, da han var ganske ung, og han er vokset op med sin far, en søster og den stedsøster, som politiet også fandt dræbt lørdag. Så ved vi, at han ikke tidligere er straffet, men at politiet fik et tip om ham for godt og vel et år siden. Et tip, man dog ikke mente pegede i retning af det, der skete lørdag, og som man derfor ikke gik videre med, selvom man ventede et par måneder, hvor man angiveligt undersøgte, hvor meget der var i det. Hvad var det for et tip? Altså, for et år siden blev politiet tippet om ham. Ja, altså, vi ved ikke så meget mere, end at det, der hedder PST, politiets sikkerhedstjeneste i Norge, de i går ret tidligt gik ud og sagde, at der var behov for ligesom at være åbne om, at ja, den her mand havde ikke noget på hvad skal man sige, sit generalieblad. Han var ikke straffet, men man fik altså et tip om ham, som man ikke ville komme nærmere ind på for et år siden. Okay. Det var et tip, der lå cirka 2 måneder, og som man så til sidst besluttede i samarbejde med Oslos politi ikke at gå videre med. Mm. Ja. Jeg skal lige have en ting, du siger, at han gik på Steiner-skole, altså Rudolf Steiner-skole. Ja. Nå, okay, ja. For den Søren, du siger, at han er ud af en velhavende familie, går på Steiner-skole, er tropsfører. Altså, ved man noget om, hvordan man kommer fra? Det lyder sådan relativt solidt norsk hjem. Hvordan ved man noget om, hvordan han kommer derfra, til han nu er den formodet gerningsmand bag et moskéangreb? Ja, og det er fuldstændig rigtigt, det du siger med, at det måske ikke på den måde har ligget i kortene tidligere, og der har også været blandt andet en rektor for den skole, han har gået på, ligesom der har været barndomsvenner og veninder frem og sige, det havde vi altså overhovedet ikke på nogen måde set komme det her. Han var del af sociale grupper eller slæng, hvor der var folk med indvandrerbaggrund osv. Så der var altså ikke nogen, der ligesom, om man siger, så det her komme. Men det man så kan sige, det er, at han var på højskole fra august til maj i år. Og på den her højskole, der har en række norske aviser jo talt med en række af de studerende, som gik sammen med den her 21-årige, og de beretter om en person, som i begyndelsen var både snaksalig og social og indgik i forskellige fællesskaber, men som undervejs begyndte at ændre sig, trak sig mere ind i sig selv, blev mere religiøs, begyndte at interessere sig for våben. På et tidspunkt begynder han at udtrykke det, som en har beskrevet som kvindefjendtlige og indvandrerfjendtlige holdninger. Overfor en bekendt nævner han også hun fremlægger det som sådan halvt i sjov, men han nævner, at han overvejer at melde sig ind i det, der hedder Nordfront, eller den her nordiske modstandsbevægelse, som jo er den her nynazistiske organisation. Så der sker altså noget med ham undervejs i det her højskoleforløb, er der noget, der tyder på. I hvert fald sker der så meget, at der er flere af de her elever fra højskolen, som tager kontakt til ledelsen med deres bekymringer. Men det er altså ikke bekymringer, som ledelsen på den her højskole mener er så alvorlige, at de vil gå til politiet med det. Vi har både set angrebet i Christchurch i New Zealand, hvor der var 50, der døde i en moské, og også angrebet i El Paso, hvor at det primært var mexikaner, gerningsmanden gik efter, at der blev lagt de her manifester ud på internettet og uploadet inden. Og jeg ved også, at Philip Manshaus her ønskede at filme det på GoPro-kamera. Ja. Det lykkedes så ikke for ham af tekniske årsager. Det så man jo også med Christchurch, gerningsmanden. Ja, faktisk lykkedes det for ham at filme det, men ikke at livestreame det. Okay, og det indgår også i politiets efterforskning. Nu her, ja. Ved vi noget om Philip Manshaus aktiviteter på internettet? Vi ved ikke så forfærdeligt meget på nuværende tidspunkt, eller det er i hvert fald ikke fremme, om hans sådan tidligere aktiviteter. I går var afdelingsleder ved Oslo Politi, som ledte den her efterforskning, ude at sige, at han var højere ekstrem, og det henførte han blandt andet til, at den her 21-årige angiveligt har hyldet, Vidkun Quisling, den her norske landsforræder og nazist. Men vi ved, at godt 2 timer før det her angreb, jeg tror det var 4 minutter i 2 lørdag, om eftermiddagen, jamen der går han på en af de her efterhånden notorisk berygtede chains, eller message boards, det her hedder endchain, og der oplever han ikke, hvad jeg ved, et decideret manifest, men i hvert fald så hylder han den her formodet gerningsmand bag New Zealand-angrebene, som han betegner som en saint, og han italesætter også sig selv som en af den her saints udvalgte, der nu skal føre racekrigen videre IRL, altså in real life, eller ude i virkelighedens verden. Ligesom man også, og som man også har set med flere af de her andre formodet gerningsmænd bag masseskyderier, opfordrer andre til at gøre det samme. Han poster også, hvad flere har beskrevet som et såkaldt meme, altså igen et billede med noget tekst, som også er ligesom et træk, der går igen fra flere af de her især masseskyderier i USA, som vi tidligere har set. Der står i flere medier, at han er millionær, og det skyldes, at han ejer nogle ejendomme til cirka en værdi af 3 millioner danske kroner. Han kommer også fra en velhavende familie. Og så har han jo slået sin stedsøster ihjel. Det er i hvert fald anklaget for, skal man huske at sige. Er der kommet noget frem i medierne om stedsøsteren, og hvad motivet skulle være? Nej, altså det, der er fremme på nuværende tidspunkt, det er, at hun er adopteret fra Kina, da hun var 2 år gammel, og hun blev slået ihjel, da hun var 17 år gammel i lørdags. I går gik man ud med navnet på hende, og efter drøftelser med familien, men mere end det ved man sådan set ikke på nuværende tidspunkt. Okay, tak fordi du kom, Johan Warning Bentsen. Jeg kan godt lige tænke mig at spørge dig bare, du følger jo det her, og sidder og følger det tæt. Hvis man sidder derhjemme og gerne vil følge med i, hvad der sker i Norge, hvor er et godt sted at selv at følge med? Jamen altså, der er jo flere af de større norske medier, som kører forskellige former for livesendinger. Altså, i går var det jo i hvert fald vældig interessant på VG at sidde og følge med i Verdensgang. Ja, præcis. .no, hvor man kunne følge med i, hvad der skete i retssagen, indtil dørene blev lukket, og hvor man jo blandt andet kunne se den her 21-årige mand, som hvis opførsel, i hvert fald ifølge en række kommentatorer, gav mindelser om Anders Behring Breivik og hele det her 22. julis spøgelse. Det var nogle vilde live-billeder, der var derfra, fordi han havde de der blå og lilla mærker under øjnene, og så kigger han sådan hen mod hele pressen, og så smiler han. Præcis. Det var meget uhyggeligt, også fordi han havde selv givet lov til, at man skulle filme. Ja. Og det kunne man ikke være med at tænke på, når han sad der og smilte. Nå, tak fordi du kom, Johan Warning, skribent på Kristeligt Dagblad. Og jeg kan lige sige, at vi har spurgt politiets efterretningstjeneste, om de her i Danmark har højnet trusselsvurderingen af højere ekstrem terror. Og PT ønsker ikke at stille op til interview, men de henviser til seneste trusselsvurdering fra 2018, hvor der står, at terrortruslen fra politisk ekstremistiske miljøer i Danmark er begrænset, men at truslen fra personer med sympati for højere ekstremisme er øget. Der står også, at truslen herfra kan rette sig mod religiøse mindretal, asylcentre, flygtninge, migranter, samt mod udvalgte politikere og berørte myndigheder, står der altså i politiets trusselsvurdering fra 2018. Du lytter til Radio 24/7. Er Otto Hansen fra Vium, han kalder sig selv homofob. Altså, jeg vil sige, at jeg er halv homofob. Og når jeg går på vejen, hvis der så er et par bøsser, som holder i hånd eller et eller andet, eller står og kysser eller noget, så går jeg gerne over på den modsatte side af vejen, fordi det er ikke noget, jeg skal se på. Altså, jeg har sådan lidt, at jeg føler mig stødt over det. Okay, ikke homofob, men halvhomofob. Ja, halvhomofob. Og det er Otto Hansen fra Virum, og vi har selvfølgelig talt med ham, fordi det er Pride-uge mm-hmm. i den her uge. Copenhagen Pride, den her store fejring af LGBT. Og for ligesom at kunne forstå, hvad den her Pride kæmper imod, så har vores reporter Adnan Al-Hadami taget med Otto Hansen på en homobar for at udfordre hans homofobi. Ved du, Otto, jeg tænker, hvad siger du til, at vi to, vi bare lige går 20 meter, hvor vi holder i hånd? Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Undskyld. Det går over min... Vi kan godt sidde og få en drink her og snakke sammen, og også uden mikrofon og det hele, men der må jeg stå af. Ja, der står Otto af, og man kan høre hele den her reportage, hvordan det gik, da den anden tog på homobar med halvhomofobiske Otto fra Virum. Det kan man høre. Hvornår man kan høre det, Ida? Hjælp mig lige. Det er i næste time, og det skal jo også lige siges, at Adnan så afslører over for Otto, at han selv er homo. Og hvordan Otto Hansen reagerer på det, det er altså i næste time. Okay, jeg har haft det lidt på fornemmelsen. Men der er jo også mænd, som er lidt mere feminine end ja, okay. Det kommer lidt bag mig. Er det rigtigt? Den er god nok. Ja, okay. Der blev han lige lidt overrasket, og det er 7.30, man kan høre Otto og den anden på homobar. Du lytter til Radio 24/7. Mange udenlandske studerende søger mod Danmark for at studere. Men når de så skal finde en bolig, så risikerer de at falde i armene på udlejere, der sætter huslejen så højt, at det kan være ulovligt. Det var en historie, Politikken kunne fortælle i går. Og nu kan vi sige godmorgen til dig, Mads Holtuk. Korrekt. Medstifter og jurist er det, der hedder Rent Hero. Yes. Og I har så lavet en virksomhed, hvor I meget beskridende har givet jer selv navnet Hero, fordi at I lever af at hjælpe udenlandske studerende med at køre deres sager mod udlejere. Hvad er det for nogle problemer, som jeres kunder oplever? Jamen, som udgangspunkt skal man forstå, at lejereguleringen i Danmark er enormt kompleks. Og bare for folk, som er opvokset i Danmark og burde have et kendskab til det, jamen, så kan det virke enormt uoverkommeligt. Så har du så ekspats, folk, der kommer til at arbejde, eller studerende for den sags skyld, som hverken har et netværk at opvokse med det system, som vi har, eller nødvendigvis forstår det sprog, på hvilket det foregår. Og de kan jo ikke gennemskue, hvad det er, der sker. Så det vi ser, det er, at nogle udlejere fastsætter leje, som er 30-50% højere end det, man må. Vi ser depositummer, som ikke bliver tilbagebetalt, altså uberettiget tilbageholdt. Og så ser vi, at der bliver lavet ugyldige tidsbegrænsninger af lejeaftalerne. Og sådan en helt konkret sag, som vi har, der har vi en lejeperiode på 4 måneder, hvor en lejer får tilbageholdt depositum på over 30.000. Samtidig retter vi et krav mod udlejer på tilbagebetaling af leje på omkring det samme. Det vil sige, at på 4 måneder er den her lejer altså blevet snydt for noget, der ligger et sted mellem 70.000 og 80.000. Og Rent Hero, I har fået op mod 300 henvendelser siden april i år. Der er indgået forlig i 10 sager, mens omkring 30 sager er på vej til huslejenævnet. Og når Rent Hero, når I indgår forlig eller vinder en sag for en af kunderne, så tilfalder op mod 50% af beløbet jer i Rent Hero. Og direktør i Lejernes Landsorganisation i København, Claus Højde, han siger til Politikken, at det kun havde kostet sølle 500 kroner, hvis altså jeres kunder havde bedt huslejenævnet om at komme ud og vurdere, om huslejen var for høj, og så efterfølgende køre sagen i nævnet. Han siger desuden til Politikken, at han mener, firmaer som jer i Rent Hero skummer fløden på udlændinge, som først er blevet snydt og siden må betale store summer af deres penge, som de får tilbage. Så prøv lige at forklare, hvorfor det rimeligt, at I tager op mod 50%? Jamen, til at starte med, så de mennesker, som vi arbejder sammen med, med mindre at vi gik ind og støttede dem i den her sag, jamen, så ville der ikke være en sag. Så ville de simpelthen ikke få nogen penge. Og vi er meget bekendt med LSO-kritik, både af vores virksomhed, men også virksomheder, som ligner vores. Og til det må man jo bare sige, at det her er jo ikke anderledes, end hvis du kunne entrere med en advokat eller en anden juridisk rådgiver for at sikre dig det, der er rimeligt. Selvfølgelig er det urimeligt, at man skal gå ud og bruge penge på at få det, man er berettiget til, men det laver jo ikke om på, at det her det foregår i almindelighed. Der er også en grund til, at man betaler et medlemskab til LO. Det er jo for at få noget støtte på sigt i de her situationer. Hvorfor tager I ikke bare 500 kroner som de andre? Jamen, så har vi jo ikke en virksomhed. Vi kan jo ikke få det til at løbe rundt. En stor del af vores arbejde her, det går på at, hvad skal vi sige, educate markedet. Folk er jo ikke enten bevidst om, at de rent faktisk har et krav mod deres udlejr. Det koster markedsføringsomkostninger. Det er der en del ressourcer, der skal bruges til. Derudover, så det her med at få huslejenævnet til bare at kigge på sagen, de er en instans, som er uvildig. Det vil sige, det er rigtigt nok, at du kan tage sagen til huslejenævnet, men du er også interesseret i et at få den skåret til på den rigtige måde, således at du ender med en afgørelse, der giver mening for dig. Men det vi allermest ser, det er jo, at folk er tilbageholdende for at tage den her sag i huslejenævnet, fordi de ikke ved, hvad det er, der sker. Hvad er det her kan betyde for mig? Og vi har det her no cure, no pay-princip, det vil sige, at vi tager 50% af en given gevinst. Men i det ligger der altså også en forsikring. Det vil sige, hvis du tager en sag i huslejenævnet, som lejer, vinder den, så kan udlejer jo godt være uenig i den her afgørelse. Han tager sig den her sag og siger, den tager jeg altså i boligretten. Hvis han tager sagen i boligretten, så ligger der altså en potentielt stor økonomisk risiko for dig som lejer. Og den går vi ind og faciliterer og siger, prøv at høre her, det skal du slet ikke tænke på, fordi vi har påtaget os en økonomisk risiko. Vi tager 50%, men du er også sikret forløbet hele vejen igennem, uden at du på noget som helst tidspunkt kommer til at tage en krone op i lommen. Men oplyser I til folk, altså, du skal vide, at du kan bare betale 500 kroner, og så gå til huslejenævnet. Altså, I tilbageholder med lidt information, ellers vil I jo ikke have nogen forretning. Altså, ja, ikke egentligt. Altså, alle de her informationer er tilgængelige både på dansk og på engelsk. Ja. Men oplyser I jeres kunder aktivt om det? Aktivt. Det gør I vel ikke, fordi så vil de jo ikke, have nogen kunder. Jo, det gør vi sådan set, at de kan tage den i huslejenævnet, hvis det er det, de ønsker. Ja. Og det er det, vi faciliterer. Får man at vide, hvis man er kunde hos jer, I kan give halvdelen til os, hvis I vinder, eller I kan betale en plovmand et andet sted, så kan I få det samme. Oplyser I dem aktivt om det? Men nej, fordi de får det jo ikke det samme. Oplyser I dem om, at man kunne tage den til huslejenævnet for? Ja, det får man at vide aktivt også, hvad det vil koste. Jeg kan ikke sige, om vi eksplicit fortæller, hvad det er, det vil koste i den enkelte sag. Hvorfor kan du ikke sige det? Jeg kan ikke huske, om vi siger det. Altså, jeg kan ikke huske, om vi siger det ved enkelte sag. Det er rimelig væsentlig oplysning, kan man sige. Bør I sige det, tænker du så, hvis du ikke lige kan huske det? Ikke nødvendigvis. Fordi det er ikke den samme vidnelse. Mm. Du okay. Vil gerne cure markedet, siger du. Det lyder for mig som sådan noget... Nej, educate market. Educated market, ja. Altså, er det det, du vil... Er det det, I gerne vil? Altså, ændre det her marked, eller hvad er det egentlig, I gerne vil? Altså, på sigt, vores vision, og nu skal jeg altså sige, at vi udsteder ca. 400.000-500.000 annoncer om måneden, hvor det er, at vi gør opmærksom på, hvad er reglerne, og hvad er det for nogle rettigheder, du har som lejer. Det er sådan ligesom vores tilgang lige nu. Det får vi selvfølgelig nogle kunder af, men generelt så ser vi jo også, at markedet bliver klogere. Så vores forhåbning er jo sådan set, at det her regulerede marked, som det jo i og for sig er, på trods af, at det ikke rigtigt bliver håndhævet, får en gennemsigtighed på sigt inden for de næste 2-4 år, hvor det er altså nogen, som også ikke er nødvendige, fordi du har et marked, som rent faktisk er transparent. I kalder jer hero, rent hero. Opfatter du dig selv som en helt? Det gør jeg. Hvorfor? Fordi vi tager nogle mennesker og hjælper dem i en situation, hvor de rent faktisk får noget af det tilbage, som de er blevet frataget. Mm. En rigtig helt, han vil måske ikke tage 50% af gevinsten. Det har du fuldstændig ret i. Men altså, lad mig sige det på den måde. Man kan jo nemt og hurtigt angribe de her forretningsmodeller, men det er jo ikke fordi, at vi har sorte tal på bundlinjen lige nu. Altså, det er om, altså, der er massive omkostninger forbundet med at drive sådan en her virksomhed og educate markedet, som man vil. Og der har vi så lige nu sat en forretningsmodel, som hedder, at vi tager 50%, fordi vi skal også have brød på bordet. Vi gør det ikke af sådan en total uvildig lyst til at hjælpe. Vi vil også gerne have det løber rundt, men det giver mening for os. Tak, fordi at du kom og fortalte om det. Medstifter og jurist af Rent Hero, Mads Holtuk. Dette er Radio 24/7. Nå, i 2019, der regner man med, at krydstogthavnen i Danmark, de vil sætte rekord med over 1,2 millioner gæster. Det skønner i hvert fald Wonderful Copenhagen Turistorganisationen. Og det kan altså være sundhedsskadeligt for os danskere, der bor i krydstogthavnene. Kåre Præs Christensen, godmorgen. Godmorgen. Seniorrådgiver hos Det Økologiske Råd. Hvor meget forurener et krydstogtskib? Et krydstogtskib forurener rigtig meget, fordi det afbrænder meget, meget store mængder af noget ekstremt forurenende brændstof, fuldstændig uden nogen som helst røggasrensning. Og udledningen den svarer derved fra et krydstogtskib, der holder i tomgang ved kaj, til udledningen fra 3.000 til 5.000 biler hver evig eneste sekund. Så det er altså en massiv forurening. Altså også når de ikke sejler, når de bare ligger stille i havnen og ja, for elektricitet på skibet? Ja, når de sejler, så forurener de meget mere, for så skal de også bruge energi til fremdrift. Men når de altså bare ligger stille ved kaj, så er de jo stadig et kæmpestort hotel i op til 7 etager, der hele tiden skal forsyne alle passagerfaciliteterne med energi, og det kræver altså, at de brænder en hel masse olie af i deres generator. Altså, du må undskylde lige afbryde her, jeg skal lige have det der tal rigtigt ind i hovedet. Sagde du, at et krydstogtskib, der ligger til kaj i havnen, forurener lige så meget som 3.000 til 5.000 biler per sekund? Ja, og det er i virkeligheden der, vi har det helt store problem. Folk gør så ikke nogen idé om, hvor stort deres energiforbrug er. Per sekund? Ja, per sekund. Jeg forstår slet ikke, hvad det betyder. Altså, betyder 5.000 biler per sekund. Hvis du har 5.000 biler, der holder stille. Hvor meget forurener 5.000 biler, når de holder stille? De holder stille, og så kører de i et sekund. Så meget forurener. Lige præcis. Hvis du kan forestille dig, vi stod nede ved kajen og kiggede på de her store krydstogtskib, der ligger der og oser, jamen så svarer den forurening, der kom ud af skorstenen hver eneste sekund, til at 3.000 til 5.000 biler passerede der. Så forestil dig en høj, høj, høj kolonne, der er 3.000 til 5.000 biler høj, der lige passerede der, hvor skorstenen er. Det kan man jo nærmest ikke. Men det er i virkeligheden fordi, at biler i dag har jo røggasrensning. Dieselolien indeholder 100 gange mindre svovl end denne her bunkeolie skib med bruger. Hvorfor har de ikke sådan noget røggasrensning, de der krydstogtskib? Jeg tror, det er fordi, at man i gamle dage har tænkt, at skib de er ude på havet. Nu koncentrerer vi os om den trafik, der er i vores gader, tæt på vores boliger, og sørger for, at den bliver ren. Og det giver også god mening. Men nu er den altså blevet meget renere, og nu har vi skibene tilbage, sådan en helt stor forureningskilde, og så har vi fået de her krydstogtskib, der ligger lang tid ved kaj, meget, meget tæt på vores centrale byområder, og nu turen er altså kommet til at få dem ind i det 21. århundrede og få bugt med forureningen fra dem. Og det er jo både i København, Skagen, Aalborg, Aarhus, Fredericia, Kalundborg, Hundested, Helsingør og Rønne, at der er krydstogtskibe. Men hvorfor kan man overhovedet bade i Københavns Havn, hvis et krydstogtskib forurener så meget? Man kan sige, at krydstogtskibet forurener primært luften og ikke vandet. Og det vil sige, at det er dem, der går en tur på lange linje, det er dem, der bor i området, der bliver udsat for den her forurening, når de trækker vejret. Det er ikke så meget de badende gæster. Så lige den vinkel er ikke så vigtig, når vi snakker forurening fra krydstogtskibe. Men det er noget, som man forholdsvis nemt kan gøre noget ved, for man kan jo lave et landstrømsanlæg, og så kan man jo komme de her krydstogtskibe i stikkontakten, og derved så nedbringer man klimabelastningen med over 70%, og den sundhedsskadelige luftforurening med over 90%, selv når man tager højde for den forurening, der nu engang er fra danske kraftværker. Og den lokale forurening, den fjerner man selvfølgelig fuldstændig, når man sætter dem i stikkontakten. Lidt ligesom man oplader sin telefon i stikkontakten, frem for at starte en osen. Så det vil være en mulighed, sådan et her landstrømsanlæg. Og så er det jo bare, om der er politisk vilje til det, om der er penge til det. Der er der også udfordringer, fordi nogle krydstogtskib ikke kan tage imod landstrøm, men det er så et andet problem. Men hvad med at reducere det? Altså mener du, man fra politisk hold bør sige, at vi vil kun have et vist antal krydstogtskibe? Det er man jo begyndt på blandt andet i Venedig og også i Norge. Vi har som miljøorganisation ikke noget forhold til, hvor mange turister, der skal være et givet sted. Vi har alene en holdning til, hvor meget forureningen må være, og vi skal sørge for, at den ikke er højere end højst nødvendig. Så vi har ikke decideret en holdning til, at man skal begrænse antallet af krydstogtskibe. Vi mener egentlig, det er vigtigere at få reduceret forureningen, og krydstogtskibe kan altså få et begrænset beløb ombygges til at kunne modtage landstrøm. Og selve investeringen, der ligger en stor rapport fra konsulentvirksomheden Covid Consult, der viser, at det er en rentabel investering på kommercielle vilkår. Så det eneste, vi synes, det mangler, det er en kommerciel part, der vil gå ind og investere i det her landstrømsanlæg. Tak, fordi du var med. Selv tak. Kåre Præst Christensen, seniorrådgiver hos Det Økologiske Råd, og vi taler jo faktisk med SF's gruppeformand i Københavns Kommune. Klokken 7:15, Knud, det er om kvarter. Ja. For ligesom at høre om SF, som jo har talt så meget om en betalingsring rundt om hovedstaden, egentlig mener, at man bør begrænse antallet af krydstogtskibe. Ja, og så skal vi jo også høre om den interne magtkamp i Venstre. Den fortsætter, og i dag så er der altså en borgmester, der er ude og skyde på hjorten. Claus Hjort. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind og Knud Brix. Knud, i den her uge, der er det jo Copenhagen Pride Week. Altså, ja. Det vil sige, det er ikke bare på lørdag, hvor der er Pride, det er jo hele ugen. Ja. Og måske tænker man, behøver vi virkelig det? Altså, har homoseksuelle ikke masser af rettigheder? Jeg vil bare lige sige, at der er stadig halvhomofober ude i Danmark, blandt andet Otto. Jeg kan give et eksempel på, at da jeg var på Lemsmyskole i Tønder, der var der også en, som var bøsse. Og så var vi i byen en aften, og så pludselig så kommer jeg hen, og så giver han mig et ordentligt kys på kinden. Det kys der, det kunne jeg mærke nu efter, og jeg havde det så dårligt med det. Det sidder ligesom om, det var i går, at jeg fik det kys der. Ja, det her det er Otto Hansen, der så med hans egne ord, han kalder sig halvhomofob. Så kan man så vurdere, om han er hel eller halvhomofob, når vi skal høre et interview med ham lige her om lidt den her time. Vi har taget ham med på bøssebar. Han er på bøssebar med vores reporter, som selv er homo. Hvis du sidder derude og egentlig sådan har de samme holdninger som Otto Hansen, så vil vi faktisk meget gerne høre fra dig. Skriv ind på 42 600 247, så kan du blive interviewet af vores Pride-reporter, Adnan El-Hadami. Ja, så har Morten skrevet en sms ind. Hej, jeg har kontor 7 meter fra et krydstogtskib her i Aarhus. Hvor farligt er det? Og det er et godt spørgsmål, Morten, og det er jo noget af det, vi behandler i dag, fordi... Det kan jeg svare på. Det er pissefarligt. Ja. Fordi det forurener lige så meget som 3.000-5.000 personbiler i sekundet. Præcis. Altså godt, Ida. Du har hørt efter det, vi selv har sendt. Var det godt? Det er også en mærkelig måleenhed per sekund. Altså, ja. Fordi det er jo også per minut og per time. Ja. Men okay, 3.000-5.000 personbiler. Nej, ja. 3.000-5.000 personbiler stablet oven på hinanden. Så ja. Meget forurenende. Og i 2019, der sætter vi rekord i København. 1,2 millioner krydstogtgæster skønner Wonderful Copenhagen, turistorganisationen, at der vil komme til krydstogthavnene i Danmark, så det er jo sådan set i hele Danmark 1,2 millioner gæster. Og langt størstedelen af de her skibe, de lægger til i hovedstaden, og de forurener jo så, som Ida siger, utrolig meget. Hvad mener man egentlig om det i SF? Der har man jo ellers tidligere gerne vil have betalingsring for biler, men altså man kunne jo spare 3.000-5.000 biler i sekundet, bare for et af de her krydstogtskibe. Så hvad mener SF egentlig om det her? Er man glad for turisterne, der kommer, eller skal man gøre noget ved den forurening der? Det spørger vi Claus Mygind. Han er gruppeformand for SF i København, og det spørger vi ham om, faktisk lige om lidt. Så kan man høre det. Inden da, så skal vi lige høre mit bud på, hvem der i Venstres gruppe har mest humor. Måske er det Carsten Lauritsen. Prøv at høre med. Det her det er hans telefonsvar. Du har ringet til Carsten Lauritsen fra Venstre. Jeg er ikke at træffe i øjeblikket, men du kan sende mig en sms. Hvis du er journalist og ringer for at få såkaldt fortrolig baggrundssnak og anonyme citater om interne partianlægninger, så ønsker jeg ikke at deltage, og du er ikke velkommen til at sende en sms. Men hvis det mod forventning skulle handle om politik, så er du til gengæld. Uanset hvad, så ønsker jeg dig en rigtig god dag. Ja, den er god. Den er god, Ida. Jeg kan huske en konkurrent til den. Han må lige have indtalt den jo. Du siger, ja, det må han lige have gjort. Den må lige være blevet ændret. Og du siger, han er et bud på det, en af de sjoveste telefonsvarer der i Venstre. Jeg kan huske, da Jakob Ellemann, som jo et eller andet sted måske kan blive Christian Jensens udfordrer i den her magtkamp, da han var politisk ordfører, og jeg var politisk reporter, så skulle man jo også ringe til ham hele tiden og spørge, hvad mener du om den her måling? Hvad mener du om den her måling? Og det er gået ned for Venstre, det er gået op for Venstre, et eller andet. Han skulle hele tiden kommentere de der målinger. Og så lavede han en telefonsvarbesked, hvor han bare sagde, det er Jakob Ellemann, politisk ordfører for Venstre. Hvis du ringer om en dårlig måling for Venstre, så kan man absolut ikke lægge noget som helst i en enkelt måling. Hvis du derimod ringer med en god måling fra Venstre, så skyldes det, så kan du bare citere mig for, at det skyldes regeringens konsekvente og faste politik. Ha' en god dag. Altså, det synes jeg også er god, ikke? Og det er jo selvfølgelig fordi, at der må jo bare være mange journalister, som lige nu ringer til folk i Venstre. Det gør vi også her på redaktionen. Det er jo fordi, den interne magtkamp i Venstre, den fortsætter. Og de er også lidt selv udenom det, fordi de bliver ved med at lufte deres beskidte vasketøj. I offentligheden. Det må man da sige. Så det er jo klart, at vi bliver interesseret i det. Det hele begyndte jo sådan for alvor at slå revner i sidste uge, da næstformand Jensen, han undsagde Løkkes idé om det her SV-regeringssamarbejde. De fleste kan nok huske, at Løkke han kastede sådan lidt en bombe i valgkampen. Og det mente Christian Jensen måske ikke lige var så smart. Det var han ude at undsige. Og så kommer Jordan galopperende. Claus Hjort Frederiksen, den stærke mand i Venstre, han opfordrer jo så direkte Christian Jensen til at trække sig som næstformand, og på Facebook, der skrev han jo sådan set, at det delte formandskabstid er forbi, men direkte henvisning til, at Christian Jensen altså ikke delte formandskabet længere. Og det har man jo så ellers gået kan man sige, virkelig talt om i Venstre, det her. Ikke kun på Christiansborg, hvor vi lige havde Carsten Lauritsens telefonsvar. Nej, selvfølgelig også ude i landet. Og Hans Ejner Bertelsen, godmorgen. Godmorgen. Du er borgmester i Morsø Kommune, og du tog telefonen. Tak for det, vi ringede til dig. Og du vil gerne tale med os om status på formandskabet, og også Claus Hjorts udmelding og opførsel. Hvad tænker du om Claus Hjort Frederiksens udmelding om, at det delte formandskab ikke længere eksisterer i Venstre? Jamen, jeg vil starte med at sige, at det delte formandskab, det har faktisk netop leveret to utroligt flotte valgresultater, for at blive det Danmarks største parti på EU-valget, og er et rigtig flot valg med stor fremgang til folketingsvalget. Jeg synes, Claus Hjort Frederiksens udtalelse er helt uhørt. Jeg synes, det er nogle utilstedelige udtalelser at komme med. Det er sådan, i Venstre, der er der højt til loftet, og der er plads til interne diskussioner, men det er interne diskussioner, og jeg synes, han skulle være alt for erfaren til at gå ud med den slags udtalelser. Jamen, vi har jo en næstformand, der er valgt på landsmødet, og hvis man er utilfreds med ham, hvad jeg absolut ikke har nogen som helst grund til at være, jamen så er det jo der, man tager den diskussion til den tid. Okay, så det er ligesom din holdning til, at han går ud og siger det, men hvorfor tror du, han gør, som han gør? Jamen det kan han jo have mange bevæggrunde for, formoder jeg. Nu havde han jo ikke selv et prangende personligt valg med hans stemmetal, så han ønsker måske lidt medietid, og det må man da sige, at han har fået. Men jeg synes bare, det er helt forkert at gå ud med personangreb på en næstformand, som jo... Altså, man kan ikke sætte en finger på hans virke som næstformand. Christian Jensen har gjort det gennem 10 år, har været med til at sætte retningen, og har været med til at dele formandskab og levere nogle gode resultater, og har fungerer godt som finansminister i en regering med et vanskeligt parlamentarisk grundlag. Ja. Så det er jo heller ikke godt nok, at Claus Hjort han skulle have været klogere end at gå ud på den måde her. Men det er jo heller ikke Jensens meritter, der bliver diskuteret her. Det, som de siger, er jo, Lars Løkke han kommer ud og siger, vi skal have en SV-regering. Der kommer Christian Jensens jo så bagefter i fuld offentlighed. I et interview i Berlingske Tidende, der undsiger han sin egen formand og siger, det som Lars Løkke valgte for os, det var ikke en god idé. Var det klogt af Christian Jensen at undsige formanden i fuld offentlighed? Jamen, det kan man jo altid diskutere, hvad han skulle have sagt det. Men det handler om, det var jo, at der kom et udspil fra i valgkampen, som jo blev klart afvist af Socialdemokratiet. Og så er den diskussion sådan set ikke længere. Der står to til tango. Ja, præcis. Og, men det du siger, det er, at Jordan, han skal holde vasketøjet inden. Hvis der skal vaskes, så skal det være på et hovedbestyrelsesmøde eller andre steder, ikke? Det du siger er, i Venstre, der holder man tingene internt. Og så er mit spørgsmål, synes du, det er at holde det internt, når en næstformand, han i en avis, direkte undsiger sin egen formand? Er det at holde det internt? Jamen, jeg oplever ikke det som en undsigelse af formanden. Jeg synes, at han tog bestik af den situation, vi var i nu, hvor Socialdemokratiet de hellere vil samarbejde med Enhedslisten og SF, end de vil samarbejde ind i et bredt ind midt over i dansk politik. Og så jeg siger, når så, at vi har en erfaren politiker som Claus Hjort, der går ud med den slags udmeldelse og går til angreb på vores næstformand, så synes jeg, at så må lejen stoppe. Det burde han være for klog til. Jeg synes slet ikke, han kan at han har en position, hvor han kan tillade sig at gå ind og angribe en øvrigt utrolig dygtig politiker som Kristian Jensen. Så det er der, jeg opponerer imod. Ja, det synes, det kan man ikke. Du har brugt ordene, det er uhørt og utilstedeligt, at Claus Hjort Frederiksen han kom med de her udmeldelser i offentligheden. Det er ikke særlig klogt, nu hvor der er så højt til loftet i Venstre. Men hvad er det, du selv gør? Jamen, jeg kritiserer Claus Hjort Frederiksens fremgangsmåde. Ja, og han kritiserer Kristian Jensens fremgangsmåde. Hvordan det bedre? Der er en væsentlig forskel i det her. Det, jeg siger, det er, at hvis vi har personkritik, hvis man ønsker en anden formand eller næstformand, eller hvad det er for en post i Venstre, så tager vi diskussionen internt og finder en løsning, og så er det den, vi står sammen om. Og det der, jeg siger, der er højt til loftet i Venstre. Og det Claus Hjort, han gør nu her, det er jo at gå ud og forsøge at presse en dygtig og en politiker og en dygtig næstformand ud. Og det synes jeg ikke, man kan. Men er du Jensen-mand? Altså mener du, Kristian Jensen skal være jeres næste formand? Altså, når den dag kommer, vi skal have en ny formand for Venstre, så tror jeg, at Kristian Jensen kunne blive, eller så er jeg sikker på, at Kristian Jensen kunne blive en fantastisk dygtig formand for Venstre. Mm. Så det handler også lidt om det her, at du ligesom har en side i det her interne opgør, der er i gang? Nej, det er slet ikke det, jeg er ude i. Det, jeg er ude i, det er, at vi har en ordentlig måde at diskutere på, og en ordentlig måde at agere på i det her, når vi skal sætte hold, og når vi skal vælge, hvem der skal stå i spidsen for et godt parti. Og der synes jeg, det er vigtigt at sige, at det formandskab, der har fungeret nu, har jo leveret de flotte resultater. Og hele diskussionen her omkring formand og så videre i Venstre, den udspringer jo af, at Lars Løkke stod i Bruxelles med en nok, man kan sige, ret offentlig jobansøgning om en EU-post, som jeg jo tror, han kunne have været god til. Men det er jo derfra, at hele diskussionen den opstår. Og der ser jeg bare, at det kunne være mange andre ting, der kunne være væsentligt mere interessant at diskutere. Nu er vi desværre, kan man sige, Venstre for første gang i rigtig mange år uden et regeringsansvar. Jamen, så skal vi jo til at formulere vores politik fremadrettet, uden at skal tage en masse hensyn. Og der vil Kristian Jensen være en utrolig stærk politiker til at være med til at sætte det grundlag. Mm. Og så er det jo mange andre ting, vi skulle diskutere. Ja. Okay, jamen tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig, Hans Ejner. I er velkommen. Hans Ejner Bertelsen, der altså er venstreborgmester i Morsø, og mener, skåret lidt skarpt op, at Hjorten han skal stikke piben ind, ikke? Han skal ikke gå ud og kritisere. Der er skrevet ind på 42 600 427. Hvem er reelt formand og bestemmer i Venstre? Hvis Claus Hjort kan komme med den udtalelse, må formand Lars Løkke vel have givet sin accept og lavet Claus Hjort tale på hans vegne, spørger lytteren. Og vores politiske redaktør, Brian Weikart, han har talt med Bertel Haarder fra Venstre. Det er længst siddende medlem. Længst siddende medlem, som siger, at Claus Hjort Frederiksen ikke taler på vegne af Venstregruppen. Nej, det er jeg ikke enig i. Og det er heldigvis sådan, at Claus Hjort ikke taler på gruppens vegne. Hvordan kan vi udefrakommende vide, at han ikke gør det? Han bliver jo altid omtalt som den her stærke mand i Venstre, den gamle næster. Hvordan kan vi vide, at han taler? Det gør han ikke. Nej, men jeg har da givet mange vejledende bemærkninger. Jeg har gentaget til alle dem, der gider at høre det, men de gider jo ikke skrive det. Nemlig, at han ikke taler på gruppens vegne. Okay. Hvad synes du om, han går ud og siger det her så? Det synes jeg ikke, han skulle gøre. Nej. Kan du uddybe det lidt? Nej. Hvordan ser du på hele det her, der kører for tiden med Venstre, som jo virker temmelig dramatisk? Jamen, det vigtigste er jo, at Claus Hjort ikke taler på gruppens vegne, og det vil sige, der er slet ikke så store problemer, som man gør det til. Sagde altså Bertel Haarder, der så jo heller ikke, må man sige, er enig med Claus Hjort, og Bertel Haarders ord har selvfølgelig også en vis vægt. Han taler selvfølgelig heller ikke alene på vegne af gruppen. Der er også andre reaktioner i Venstre, Ida, som er værd at bemærke. Blandt andet har Louise Schack Elholm, medlem af Venstre i Folketinget, sagt, at Claus Hjort Frederiksen er hverken formand, næstformand eller politisk ordfører. Hun kalder det illoyalt til Dagbladet Politikken, det som han har haft gang i, den gode Claus Hjort. Så er der en Allan Leth, formand for Herning Nordkredsen. Det er jo selvfølgelig Jensens hjemstavn. Han siger også, at Hjorten burde holde sig for god til at blive ved med at puste til den her slags i det offentlige rum, Og der er Niels Jørgen Petersen, medlem af Venstre og viceborgmester i Thisted. Nok også en Jensen-kreds deroppe. Det er ikke alt for kønt, det her. Generelt har vi i Venstre ikke behov for at gå frem og mene andet, end det vi selv vil. Det er unødvendigt, det her. Så er der Ulrik Vilbæk, den tidligere håndboldtræner og nu jo borgmester i Viborg. Han siger, det eneste, der ikke er brug for lige nu, det er alle mulige folk i Venstre render ud og fortæller, hvad de mener, uden at være 100% inde i sagen. Der er altså også Carsten Kissmeier. Og de laver ikke andet. Og der er Jens Kirk fra Velling, der er Anders G. Christiansen, der rører i Venstres bagland nu, ikke? Ja. Jorden er kommet med den her melding, og nu pipler det altså frem med nogen Christian Jensen støtter, andre, der bare mener, man ikke skal diskutere det her. Ja, det er sådan nogle lidt meta-kommentarer, ikke? Ja, det må man sige. Nå, ja. Skal vi ikke, nu har vi fået nok udmeldinger fra Venstre for i dag, ikke? Der kommer nok nogle flere i morgen. Det gør der helt sikkert. Du lytter til Radio 24/7. En lytter har skrevet ind på 42 600 247. Please for Københavns Kommune i tale omkring, hvordan de forholder sig til den massive forurening for krydstogtskibene. Udopstegn. Det rød-grønne København bliver overhalet af en masse andre kommuner, som er langt mere ambitiøse på det grønne og det sociale område. Ja, og det kan vi jo faktisk få i tale nu med dig, Claus Mygind. Godmorgen. Ja. Gruppeformand for SF i København og medlem af Teknik- og Miljøudvalget. Inden vi stiller spørgsmål til dig, så lad os lige høre Kåre Præs Christensen, som er seniorrådgiver fra Det Økologiske Råd. Et krydstogtskib forurener rigtig meget, fordi det afbrænder meget, meget store mængder af noget ekstremt forurenende brændstof, fuldstændig uden nogen som helst røggasrensning. Og udledningen den svarer derved fra et krydstogtskib, der holder i tomgang ved kaj, til udledningen fra 3 til 5.000 biler hver evig eneste sekund. Ja, 3 til 5.000 personbiler svarer altså et krydstogt skib til. Ja. Og vi får jo bare flere og flere krydstogtskibe her i landet. I 2019, der vil krydstogthavnene i Danmark muligvis sætte rekord med over 1,2 millioner gæster. Det skønner turistorganisationen Wonderful Copenhagen. Og langt størstedelen af skibene med de her mange turister, ja, de ligger jo til her i hovedstaden, og som vi hører, så forurener de bare virkelig meget. Og Claus Mygind, du er så formand for SF, og I slår jer op på at være et grønt parti, og vi har en forholdsvis rød-grøn kommune, må man vil sige, bestemt, her i København. Ja, bestemt, ja. Er krydstogtskibenes forurening et problem? Det er et kæmpe problem, og jeg tror, det er 6 år siden, at vi første gang i borgerrepræsentationen rejste den her spørgsmål og ønskede, at der blev etableret det, vi kalder landstrømsanlæg. Og det betyder jo, at skibene, når de kommer til, så overgår de til at bruge almindelig strøm frem for at have deres dieselmotorer til at køre til at holde skibet i drift. Og vi har arbejdet ihærdigt på det alle årene, og nu er der lavet en aftale i vores budget for 2019 og frem om, at nu skal der etableres landstrømsanlæg. Så og hvornår regner man med, at det vil være klar? Jeg regner med, at det kommer i gang i løbet af de 2-3 kommende år. Så er spørgsmålet jo, er det kun skibe, der kan tilslutte os til landstrømsanlæg, som kan lægge til i København? Og sådan bliver det ikke fra start af. Men altså eksempelvis Norgesbådene, hvor Oslo har landstrømsanlæg, de må jo kunne starte med det samme, ikke? Og Oslobådene er også dem, der faktisk ligger tættest på beboelse. Det er et kæmpe problem. Så der er to problemer her. Det ene er, at der går altså nok 2-3 år, før vi har sådan et landstrømsanlæg. Og nu taler vi bare lige om Københavns Kommune i dag. Ja. Og så det andet problem er, kan alle krydstogtskibene så egentlig bruge denne her strøm? Altså har de egentlig teknik ombord til at kunne få strøm fra land? Og den internationale krydstogtorganisation, det der sådan en er der, den hedder CLIA, de mener altså, de anslår, at det kun er cirka hver fjerde krydstogtskib, der kan modtage landstrøm. Og så er spørgsmålet så, om SF vil forbyde de skibe, der ikke kan modtage strøm, at lægge til i København? Det er helt klart, at vi vil. Og nu har vi ikke helt fremskudt eller vurderet de her ting i fremtiden, men vi vil selvfølgelig gradvist stille det krav stærkere og stærkere. Og min ambition vil selvfølgelig være, at om 10 år så er der kun skibe, der bruger landstrøm. Det andet problem, vi jo lige skal have med i, det er jo den dieselolie, som skibene bruger, når de sejler ud i Øresund. Og den er jo lige så forurenende. Det er den også, men lad os lige blive ved det der krav. Du siger, I vil gradvist stille krav. Ja. Det er større, så må du gerne blive mere specifik. Hvad for nogle krav vil I stille? Ja, vi vil stille det, at i takt med, at vi får et bedre og bedre landstrømsanlæg, og vi får det udbredt på hele den nye kaj, der kommer ud i, hvad hedder det, i Nordhavn, eller som er etableret, så vil vi jo i takt med, at også, altså så skal skibene tilpasse os København. Og det er også klart, at... Så hvad kommer kravene konkret til at være, hvis du kunne bestemme? Mig, altså, er det nul være, skibe, der ikke kan modtage landstrøm? Man kan sige, at over 2030, der er det nul skibe eksempelvis. Altså sådan et krav. Så er det et krav fra København. Og hvorfor først 2030? Hvorfor ikke om de der tre år, når landstrømsanlægget er klar? Det er fordi, at jeg er lidt i tvivl om, hvorvidt, hvis nu der er fem skibe på plads på kajen, ikke? Om vi så har kapacitet til det. Vores kapacitet skal tilpasses og udbygges, sådan at vi kan få landstrømsanlæggene til at gælde alle skibe så hurtigt som muligt. Og lige nu, der kan jeg ikke, for jeg er ikke ekspert på det felt, sige, om det er 5 eller 10 år, men vi vil være, hvad skal man sige, vi er ambitiøse på det her punkt, og det er jo et meget stort problem, det her. Ja, så om 3 år, lad os sige, at I skaffer penge. Det er også et problem, hvor pengene kommer fra. Ja. Men I får bygget det her landstrømsanlæg om 3 år, så er det jo kun hver fjerde skib, der ankommer, der rent faktisk kan tage imod strømmen. Hvad med de 3 andre? Hvis der er 4, hvad så med de 3 andre? De lægger bare oser der og forurener. Ja, så vil vi jo så kunne sige, at de skal være, man kan sige, de skulle være yderst på kajpladserne, hvis det er sådan, ikke? Men det er klart, at vi skal jo ved vores aktivitet presse på, for at det erhvervsområde får landstrømsanlæg. Nå, det vil sige, at vi vil jo etablere det stærkere og stærkere. Ikke? Men pres på en ting, I kan bare lave et forbud. I kan bare sige, om 3 år, der kommer det her landstrømsanlæg, og så er det altså kun krydstogtskibe, der kan modtage det, der kan lægge til havn her i København. Og det vil jeg også synes, hvis vi faktisk har etableret kapacitet til det, så vil jeg også være fortaler for det. Men jeg ser det jo som en gradvis udbygning, fordi det er ligesom hele den måde, vi udbygger og stiller krav til erhvervslivet omkring, og til os selv omkring den grønne bæredygtighed. Det er, at vi skal hele tiden være foran, presse på, men parterne være foran og presse på, når det alligevel lyder, som om I er lidt nølende. Jeg synes ikke, vi er nølende. Skyldes det så, at der jo også er masser af gode turisme-dollar her? De her folk kommer til København, de bruger jo en masse penge. I vil rigtig gerne have folk til København, de bruger en masse penge, det er godt for bystyret. Har det nogen som helst betydning, at de her mennesker, de lægger en masse penge? For os i den konkrete sag har det ikke. Nej. Vi har for 6 år siden etableret og arbejdet på at få landstrøm. Ikke? Vi er selvfølgelig glade for kystturismen også, men... Og når det også... nu ikke har nogen betydning overhovedet... Ja. SF, du har lige sagt, I er fuldstændig ligeglade med de lækre dollar, de lægger i København, ikke? Jamen det har du lige sagt. Det er I ligeglade med. Hvorfor, når I jo har haft byggerteknik på mesterposten i København for eksempel, I har jo et rødt styre, hvor I kan gå ind hver år til budgetforhandlinger og sige, hos os i SF, der er det her vigtigt. I 6 år, siger du, siden I tog op det her første gang, og nu skal der så gå 3 år yderligere, det vil sige 10 år, hvor SF har kunnet gøre noget. Det har vi også gjort. Jo, fordi nu har vi i den budgetaftale, der er nu, der er det blevet etableret, og vi har jo rejst det. Vi altså, har ikke, det bliver om 3 år, og det skal lige rette dig. Vi har jo havde teknik- og miljøborgmesterposten for 6 år siden, før 6 år siden, ikke? Og derfor har vi jo måttet presse på som et parti og lave en budgetaftale, hvor der selvfølgelig... Men der var vel også et krydstogtskib i København, der I havde bygget teknik- Det er klart, og der rejste vi også det her spørgsmål, og vi blev ved med at rejse det, og nu er vi... på vej. I ønskede engang en betalingsring, er det ikke rigtigt? Ja. Ja. Så hvad var det nu, den skulle? Ja, den skulle regulere trafikken. Ja, I synes, der er for mange biler i København. Ja. Når du nu ved, at et af de her skibe, det svarer til ca. 3-5.000 biler i sekundet, hvad vil så egentlig være mest effektivt, en betalingsring eller et stop for krydstogtskib? Jamen, man kan sige, jeg mener faktisk, at vi skal gøre begge dele, og vi er også inde nu og foreslå og har besluttet også, at i København ønsker vi road pricing. Det, der er stopklodsen der, det var den foregående regering, og jeg har mange store ønsker om, at den nu kommende regering lægger op til, at det gør vi også. Vi skal gå på rigtig mange ben, og vi skal også udvikle turismen, så den bliver bæredygtig, fordi det er også et af de store problemer. Vi har en lufthavn, der... Det stiger fra 25 millioner passagerer til 40 millioner de kommende år. Hvordan bliver, hvis det skal ske, så skal det være grønt. Hvis vi skal have flere krydstogtskibe, så skal det være grønt, og der er landstrøm første skridt. Jeg skal bare lige sige til nye lyttere, klokken den er 7:58, og vi har Claus Mygind i studiet, du er gruppeformand for SF i København, og medlem af Teknik- og Miljøudvalget. Og vi taler om, at der nok vil blive sat en rekord i år for netop krydstogtsturister med 1,2 millioner styks i år i 2019, det vurderer Wonderful Copenhagen. Og langt størstedelen af de her krydstogtskibe, de ligger til hovedstaden, og København er en af de mest forurenende krydstogthavne i hele Europa. Det viser en rapport fra den europæiske miljøorganisation European Federation for Transport and Environment. Vi indtager en 10. plads, hvis man skal være helt konkret. Og et gennemsnitligt krydstogtskib, ja, der er en dansk havn, udleder altså samme mængde luftforurening som flere tusind biler. Det viser en rapport fra i år. Og du siger så i presse på, der er masser af ambitioner, der kommer muligvis sådan et her landstrømsanlæg, hvor hver fjerde af de her krydstogtskibe, de kan modtage det her landstrøm, og det er jo så nedsætte forurening en smule. Men der er jo et stykke tid til 3 år, og alt tyder på, at der kommer flere og flere krydstogtskibe til København. Man kan faktisk også sætte spørgsmålstegn ved, hvor mange penge de her turister egentlig ligger i vores by. Mm. Fordi som regel så spiser de og bor på de der skibe, bliver kørt ud og ser en lille havfru, så kører de tilbage. Ja. Men de næste 3 år, der kommer vi altså til at have rigtig mange krydstogtskibe. De forurener en hel del. Spørgsmålet er, om det her antal skal reduceres. Det har du jo mulighed for at beslutte. Ja. Mener du, at krydstogtskibene i Københavns Havn bør reduceres de næste 3 år? Jeg mener, at vi skal ind og regulere det her. Ikke? Når der så de yderligere prognoser, det er jo, at turismen bliver fordoblet i København. Hvor meget skal det reguleres? Det tør jeg ikke sige, fordi jeg er ikke ekspert. Vi har kæmpet for at få det landstrømsanlæg i gang. Nu er det ved at blive etableret, og vi skal fortsætte den vej, for det er helt afgørende for København. Mm. Og samtidig skal vi have en bæredygtig turisme i det hele taget. Og der er krydstogtskibene også en problem. Men jeg synes, du har ret i, at altså, fordi både Norge og Venedig laver nogle begrænsninger og regulerer det. Ja. Har jeg ret i, at I kunne jo godt bare sige, vi skal have 50% færre skibe, eller vi skal kun have 1 skib om dagen? Det kunne vi godt, og det vil, altså i vores, hvis ikke den her udvikling går hurtigt nok, så er det klart, så er det den vej, så kan det være, at vi skal gøre det. Men jeg kan ikke lige sige, om det er 10 eller 20 eller 30 krydstogtskib. Jeg synes jo, principielt, så kan man sige, at det er sjovt, du ikke kan sige det efter 10 år. Efter 10 år? Ja, altså, jeg sidder på magten, det havde været et problem i 6 år, ikke? Og nu 6 år efter, så har du stadig ikke rigtig... Jeg kan ikke sige, fordi vi, på den ene side, så har vi jo ikke kunne forudse, og det har været positivt, at der kom flere og flere turister til København, ikke? Vi skal etablere en bæredygtig turismeindustri i det hele taget i København, og det er en helt afgørende ting for SF, og deri der har Landstrøm været, hvad skal man sige, første punkt, og vi fortsætter den vej. Ja, du siger det der med, at I vil have road pricing i København, som man betaler per bil. Ja. Bør det også gælde krydstogtskibene, når de nu forurener for ca. 5.000 biler i sekundet? Skal de så betale for den slags road pricing? Helt klart, fordi og den anden del af det er jo, at vi etablerer metro ud til krydstogtshavne, og så kan man sige, når det er sket, så skal turismen jo også bruge den og ikke køre med store busser ind i København. Og det mener jeg sådan set også, at vi kan stoppe med det samme for det centrale København. Ikke? Så krydstogtskibene skal til at betale i forhold til, hvor meget de udleder? Eksempelvis, og man skal bruge vores Metro City Ring. Hvor meget skal de betale? Det kan jeg ikke svare på. Altså, på den måde, så er jeg jo sådan, hvad skal man sige, de skal vel svare til, vi skal lave en vurdering af, hvad er den miljøbelastningen, og så koster det lige så vel, som vi laver en vurdering af miljøbelastningen i forhold til biler. Okay. Jamen, tusind tak. Der kommer altså nogle rigtig sjove sms'er, må jeg lige læse lidt højt. Ja. Der er en, der skriver, jeg forstår godt, at Gita Nørby blev træt. Okay. Og så er der en, der bare spørger, hvor meget forurener et skib, når det er tilsluttet landstrømsanlæg? I hvert fald mindre, kan jeg sige. Så er der en, der skriver, tag ikke fejl, København reagerer sig inkompetente nisser. Man er helt vild med at forbyde både brændeunge og Formel 1-løb, men det tvivlsomme argument, at det sviner, men sådan en partikelanonym som krydstogtskib. Det skal vi ikke synes, have. Prøv lige, lad os lige prøve at tage dig på, Morten. Godmorgen. Godmorgen. Ja. Du lytter og skrev en sms, at du har... hvor langt er der fra dit kontor ned til krydstogtskibet i Aarhus? 7 meter, cirka. Okay, så du sidder 7 meter fra et krydstogtskib, og hvad er det, du tænker på? Jamen, for det første er jeg arbejdsgiver, så det vil sige, at jeg har nogle medarbejdere, jeg har et ansvar for, og de kommer om sommeren. Der er varmt. Vi har nogle meget store vinduepartier ud mod de her krydstogtskibe, så vi har jo altid dørene stå åben. Så jeg sidder og tænker på, om vi har sat leveren omkring et udsynsrør, altså. Ja. Ja, det er da egentlig et godt spørgsmål. Ja. Altså, du sidder 7 meter fra sådan en der, og vi ved, at de forurener helt vildt meget. Der er jo det samme i København. Der er folk, der arbejder tæt på de her Claus Mygind. Hvad skal man gøre, hvis man sidder med læberne omkring udstødningsrøret her? Jamen, man skal støtte vores kamp for, at vi får landstrømsanlæg hurtigst muligt i København. Der er ikke så meget. Altså, det er det, det handler om. Ja. Og det er det, vi har arbejdet for i lang tid. Så kan man sige, okay, vi er heldigvis blevet større parti på det sidste, ikke? Men det er jo den kamp, der er, og vi samarbejder jo også med Østerbro-borgerne omkring det her. Og hvad med dine medarbejdere, Morten? Hvad er du bange for med dem? Ja, og for mig selv, jamen, det jeg er bange for, det er helt klart, at hvis vi sidder inde under alle de her partikler hele sommeren, altså, det kan jo være fatalt, jo. Okay. Prøv lige, Kåre Præs, du er også stadig med os. Du er jo ekspert på det her. Har Morten noget at være bange for? Du er i det økologiske råd. Sidder han reelt med læberne omkring et udstødningsrør? Det er klart, at man må for guds skyld ikke åbne vinduer og døre ud mod skorstenen mod krydstogtskib, hvis man kun er få meter fra det. Og det, som de kan prøve som trykprøven, det er jo i virkeligheden, at hvis de kan lugte den her marinediesel, den har en ganske speciel lugt, jeg er sikker på, at Morten han ved, hvad jeg snakker om, så skal de for guds skyld lukke døre og vinduer ud mod krydstogtskibene. Altså det må man slet ikke. Arbejdsmiljømæssigt, der vil de også straks få en påtale, hvis arbejdstilsynet kommer forbi og ser den her situation. Så der skal de endelig lukke ud mod krydstogtskibet. Og risikoen selvfølgelig være, at han bliver overophedet og stegt, men så må de altså finde en anden form for køling, for det må man ikke. Og hvad er risikoen for ham ved at sidde så tæt på? Jamen risikoen, de her partikler, de er kræftfremkaldende på højst niveau, det vil sige niveau 1, samme niveau som asbest og rygning. De øger risikoen for hjertekarsygdom og blodpropper og alvorlige luftvejslidelser som astma, bronkitis og rygerlunger hos ikke-rygere. Og hvis de har gravide medarbejdere, så ved man også, at det skader det ufødte barn. Så altså for guds skyld er man så tæt på en skrot fra en krydstogtskib, luk alle døre og vinduer ud mod krydstogtskibet, og igen også, jamen arbejdstilsynet straks give poppet, hvis de kommer forbi. Så altså, få lukket ud mod krydstogtskibet. Ingen tvivl om det. Brug vinduer i den anden ende af bygningen, eller en anden form for køling om sommeren, fordi der må man simpelthen ikke have åbne, så der er fri luftpassage. Tak for det, Kåre Præs. Hvad siger du til det, Morten? Altså, hvad gør I deroppe, vil jeg lige vil sige? Ja, altså, det er jo ny viden, det her. Altså, jeg tænker, selvfølgelig går det ikke at have vinduerne åbne længere. Har I haft det? Ja, helt vidt begav. Vi har en stor, dejlig terrasse ude for, som vi kan normalt se ud over Aarhus Havn. Og har du kunne lugte det der, han talte om, altså den der marine diesel? Ja, nu lugter der generelt tit af diesel nede på havnen, men nej, det synes jeg ikke specielt. Så det er jo sådan lidt betænkt, at det overhovedet er tilladt. Altså, hvorfor er der ikke nogen, der ligesom fra Aarhus Kommune har været inde og sige, by the way, I ligger altså meget, meget tæt på noget, der er meget, meget farligt. Det forstår jeg simpelthen ikke. Nej, det er da også et godt spørgsmål. Tusind tak, fordi du ringede ind. Ja, selv tak. Altså Morten, der ringede ind og var nervøs for, at hans kontor ligger 7 meter fra et af de her krydstogtskib, som altså blæser, hvad der svarer til 5.000 biler, 3.000-5.000 biler i sekundet blæser de ud, når de ligger til kaj af skadelige partikler. Kræftfremkaldende hørte vi, fase 1. Nå. Claus Mygind, vi skal også sige tak til dig, fordi du kom. Tak, og vi kæmper for, at det her bliver stoppet. Det er vores intention, og det skal ikke gå for langsomt. Gruppeformand for SF i København og medlem af Teknik- og Miljøudvalget. En sidste sms fra lytteren. Jeg troede, jeres indslag ville handle om krydstogtturister, for det er lige før, de er værre end forureningen. Klokken den er 7:30. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Tolkefirmaet Easy Translate lever på flere punkter ikke op til rammeaftalen med Rigspolitiet om levering af tolke. Men der er ikke kun tale om tolke, der udebliver. I flere tilfælde er tolke aldrig blevet kontaktet af Easy Translate og har ikke vidst, at de skulle møde op. Andre gange sender firmaet tolke tværs over landet, selvom de ifølge aftalen altid skal sende nærmeste tolk. Det betyder regninger til statskassen på flere tusind kroner. Det fremgår af en aktindsigt A4 har fået, og nu der nu har fået klager til domstyrelsen. Klagerne kommer fra retter i hele landet. Sorry, der er altså lidt nogle stavfejl i det her. Og fordeler sig jævnt ud over de sidste 4 måneder siden Easy Translate 1. april overtog tolkeordningen fra Rigspolitiet. Et norsk skib har i alt reddet 356 migranter, der i løbet af de seneste dage var kommet i havsnød i forsøget på at krydse Middelhavet i gummibåde. Det oplyser blandt andre Læger Uden Grænser. I går er 105 migranter reddet op af havet, 40 sømil fra Libyen, hvilket bringer det samlede antal migranter ombord på 356. Migranternes båd var punkteret og var ved at synke, da det norske redningsskib nærmede sig. Gode vejrforhold har medført, at flere både med migranter i øjeblikket sejler ud fra Libyen. Efter et årlangt tilløb får tidligere anbragte børnehjemsbørn fra drengehjemmet Godhavn i Nordsjælland i dag en officiel undskyldning fra statsminister Mette Frederiksen. Drengene blev i perioden 1947-76 udsat for en række overgreb. Det er en glædens dag, siger Poul Erik Rasmussen, der er formand for Landsforeningen Godhavnsdrengene. Vi er jo lige siden det parkerede opdragelse, vi fik på at vide, at vi ikke er noget værd, vi ikke er almindelige mennesker. Og vi aldrig bliver til noget, og det har jo brugt os hele livet. Og når så vi får statsministeren til at fortælle os offentligt, at det var parkeret, man glemte at holde øje med os, så tror jeg, at der ryger en eller anden byrde ned på skulderen, så man får det bedre i scene. Især over de sydlige egne, også over Bornholm, kommer der regn eller byer, der kan være med torden, ellers lidt sol, 16-19 grader, og vinden bliver let til frisk omkring vest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. I Tyskland, der har den regionale fodboldklub Chemnitz FC længe været under kritik for at simpelthen være infiltreret i byens nynazistiske miljø. Og nu er anføreren, altså under stor forargelse, simpelthen blevet fyret, fordi han sympatiserede med nynazister. Hvad søren sker der i den der fodboldklub, det kan du høre om cirka 10 minutter. Men først, så skal vi høre fra Otto Hansen fra Vium, som altså på ingen måde kan lide bøsser. Altså, jeg vil sige, at jeg er halv homofob. At når jeg går på vejen, hvis der så et par bøsser, som holder i hånd eller et eller andet, eller står og kysser eller noget, så går jeg gerne over på den modsatte side af vejen, fordi det er ikke noget, jeg skal se på. Altså, jeg har sådan lidt, at jeg føler mig stødt over det. Ja, han føler sig stødt over det, Otto her. Og vi taler med homofober her til morgen. Du er også velkommen til at skrive ind, hvis du heller ikke kan lide at se på to mænd eller to kvinder, der holder i hånden. Hvis du sådan et eller andet sted har en homofob i maven, så skriv ind til os 42 600 247. Og det gør vi jo, fordi det er Copenhagen Pride i den her uge. Præcis. Hele ugen. Ja. Og ja, vi gør det jo bare for at forstå, hvad er det egentlig, Pride'en kæmper imod. Mm-hmm. Så jeg skriver ind, hvis du er homofob, eller halvhomofob bare, som Otto Hansen. Og vores Pride-reporter, Adnan El Adhami, han mødte derfor Otto Hansen herinde på radioen. Altså, jeg vil sige, at jeg er halvhomofob. Det, der ligger i det, det er, at hvis jeg for eksempel går på gaden, hvis der så er et par bøsser, som holder i hånd eller et eller andet, eller står og kysser eller noget, så går jeg gerne over på den modsatte side af vejen, fordi det er ikke noget, jeg skal se på. Altså, jeg har sådan lidt, at jeg føler mig stødt over det, af en eller anden grund. Jeg kan ikke, jeg synes, altså i bund og grund synes jeg måske, det er ulækkert. Altså, det er ikke normalt i min forstand. Altså, at to mænd viser sådan en følelse over for hinanden, det virker på mig meget forkert. Jeg har venner og veninder, som både er bøsse og lesbiske. Så er der så det, at de ved så godt, at når vi er sammen, så skal de ikke stå og kysse foran et kamera, eller holde i hånden, eller på noget. Altså, noget i den retning der. Hvad er det, der er ulækkert ved det? Det er jo nok, at et par af samme køn, de viser følelser over for hinanden. Det er nok det, jeg ikke kan klare. Altså, jeg ved også, nu er der så Pride i den, jeg tror, den faktisk fra i morgen, er det ikke det? Og der kommer jeg ikke ind til byen. Også på grund af, at folk, de står og kysser og sådan noget, men også, det er et forfærdeligt svineri. Men der kommer jeg konsekvent ikke ind til byen. Jeg har været inde, jeg tror, det er for 3 år siden eller sådan noget, og det fortrød jeg. Så der smuttede vi igen. Hvordan kan det være, at du synes, det er svineri? Altså, jeg mener ikke, at to mænd og to damer, de skal være sammen på den måde. Og jeg synes, det er blevet meget mere udbredt, end det var førhen. Nu er jeg sådan lidt op i årene, så jeg er over de 40. Og bare da jeg var... Ja, bare for 30 år siden, sådan noget, der var slet ikke alt den ståhej. Altså nu ligesom om det bliver moderne at være enten bøsse eller lesbisk. Okay, Otto. Hvis jeg for eksempel siger til dig, har du lyst til at drikke en øl sammen med mig på en homobar? Ja. Har du så lyst til det som et eksperiment? Jeg har aldrig været på homobar. Jeg ved ikke, hvor meget de sidder og kysser og sådan noget der. Men hvis det er som på alle andre bare sådan noget der, så vil jeg slet ikke have noget imod det. Men hvis du ser to mænd kysse, hvad tænker du så? Ja, altså så vender jeg mig rundt. For eksempel hvis der sidder sådan to lige overfor her, så vender jeg mig lige 180 grader over mig til den anden side, og så vi kun sidder og snakker. Det er ikke noget jeg skal sidde og se på, nej. Har du lyst til at vi tager på en homobar nu og bare lige oplever hvordan det er? Jeg ved ikke, om der er nogen homobar, der er åben her tidligere om morgenen. Jeg har faktisk undersøgt, at der er en homobar / café, der har åbent nu. Ja. Har du lyst til det? Jamen, det kan vi sagtens. Så synes vi, vi gør det. Okay. Og så nu er vi så kommet ind her. Det er så den her bar. Udenbart, da jeg går forbi her flere gange, der tænker det er en ganske almindelig bar. Lige er det en bøssebar, det vidste jeg slet ikke, nej. Nej, men det er sådan en bøssecafé. Homoseksuelt. Ja. Er der noget særligt, du godt kunne tænke dig? Så skal det være en appelsinvind eller sådan noget. En appelsinvind, du er ikke til øl? Nej, det er slet ikke til. Det er slet ikke til? Jeg har ikke slet ikke alkohol. Nej. Hvad siger du til så, hvis vi laver en rigtig homoseksuel drink uden alkohol, så kan du smage på sådan en. Det kan vi godt. Skal vi gøre det? Ja, det kan vi godt. Okay. Der er selvfølgelig en Cosmopolitan. Den er forholdsvis pink. Ja. Skal du have sådan en, Otto? Jamen, så lad os prøve det. Ja, tak. Jeg har ingen spørgsmål. Er du homoseksuel? Det er jeg ikke, nej. Nej? Nej. Jeg er også kun på lån. Ja. Hvad for det? Jeg er også kun på lån her. Okay. Ja. Jeg tror, der er nogle af de andre, der sidder herinde, der er det. Ja, det tror jeg. Dem eventuelt er efter ham, der står op. Men man ikke de samme, de to der. Hvorfor tror du det? Ja, der er lidt feminine over det. Ja. Det er det. Men altså, man kalder vi sig sikker. Altså, nu sidder du så her på en homobar, og der er jo rigtig, rigtig mange af dem, der går forbi, som måske godt ved det, og tænker, det er en homobar. Og så tænker de, ham og Otto der, hvad laver han derinde? Ja. Så kommer der noget. Og en med. Er det sådan, ikke? Jo. Det er nok den mest pink drink, du nogensinde har fået i dit liv. Det er det nok, ja. Ja, ja. Altså, også nu kan jeg garantere dig, at hvis folk ser dig sidde her med den der drink i hånden, så tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl længere. Nej, nej. Men altså, det folk, de må tro, hvad de vil. Det kan ikke røre mig. Men jeg vil nok sige, for en 20 år siden, der vil jeg ikke gøre det. Overhovedet ikke. Fordi jeg vil blive forbundet. Men altså, umiddelbart, da jeg kom over det med at sidde på bøssebar og sådan noget, som vi gør nu. Skal vi lige skåle? Ja. Skål. Ja. Og mens de så sidder der over den der Cosmopolitan, Ida, så med Otto Hansen sidder den anden, og de får den der, så fortæller den anden Otto, at han rent faktisk jo selv er homoseksuel. Okay, jeg har haft det lidt på fornemmelsen. Men der er jo også mænd, som er lidt mere feminine end ja, okay. Det kommer lidt bag mig. Er det rigtigt? Den er god nok. Ja, okay. Det er lidt sjovt, ja. Ja. Men det er ikke min holdning til dig. Du er en skide fin fyr, og vi sidder og snakker, ja. Tænker du, det er ulækkert, at du sidder og drikker en pink drink sammen med en, der er homoseksuel nu? På en bøssebar. Ja, ja. Nej, du er et menneske jo, ligesom dig, ligesom alle andre. Der er jo ikke nogen forskel. Du har så bare en anden seksualitet. Og det er den anden seksualitet, som jeg har problemer med. Og fordi for mig at se, der adskiller jeg ikke de to ting. Det er det samme. Altså, den jeg er også min seksualitet. Ja. Og du adskiller de der to ting. Kan du godt forstå, at du taler om hele min person? Ja, ja. Altså det du siger, det er, at du er en hel person. Altså du... Ja, jeg forstår det godt. Ja. Men altså igen, jeg har ingen problemer med det, så ja. Ved du, Otto, nu har jeg en aller sidste udfordring. Og jeg ved ikke, om du er klar på mere. Det kommer an på, hvad det er, jo, men ja. Jeg tænker, hvad siger du til, at vi to, vi bare lige går 20 meter, hvor vi holder i hånd? Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Undskyld. Det går over min... Vi kan godt sidde og få en drink her og snakke sammen, og også uden mikrofon og det hele, men der må jeg stå af. Desværre. Det kan jeg ikke. Hvorfor ikke? Fordi det er jo en af de ting, som jeg går på den anden side og foretår med. Men svaret, det kan ikke. Det er grænseoverskridende, og det er imod min holdning. Altså indeni. Hvis jeg vil gøre det, så vil det gå ondt på mig indeni. Jeg kan give et eksempel på, at da jeg var på Levnsmedskole i Tønder, der var der også en, som var bøsse. Og så var vi i byen en aften, og så pludselig så kommer jeg hen, og så giver han mig et ordentligt kys på kinden. Det kys der, det kunne jeg mærke nu efter. Og jeg havde det så dårligt med det. Jeg har aldrig... Og det sidder ligesom om, det var i går, at jeg fik det kys der. Og det er altså imod væk også de der 30 år siden nu, ikke også? Og jeg tror også, hvis det var, vi inden gik og holdt i hånd, holdt henad, jeg vil have det dårligt med det. Jeg ved ikke, om det vil vare en uge. Det vil i hvert fald vare resten af dagen, eller måske også i morgen. Ja, så... Det kan jeg ikke. Så godt nok, så er du en flot fyr, men det er også det. Jeg kan ikke noget som helst med det. Desværre. Det er jo bare håndflade mod håndflade. Ja. Men det er grænseoverskridende. Når der går to piger, jeg ved ikke, om jeg har sagt det, men hvis der går to piger, så vælger jeg at tro på, at det er veninder. Men to mænd, nej, den går ikke. Det er super. Tusind tak for det. Jamen selv tak. Ja. Det var vores reporter Adnan Al-Hadami, som havde været ude med Otto fra Vium. Du lytter til Radio 24/7. 8:08. Ja. Nu skal det handle lidt om fodbold. Ja. Vi skal til Tyskland. Der er sådan en regional ligaklub, det vil sige ikke den øverste liga, men regional ligaklub, der hedder Chemnitz FC. Og den har altså længe været under kritik for simpelthen at være infiltreret i byens nynazistiske miljø, og for ikke at tage tilstrækkelig afstand fra de nynazistiske strømninger, som findes blandt klubbens fans og spillere. Men så her i sidste uge, så får de alligevel nok ned i Chemnitz, og så fyrer de holdets anfører, fordi han havde åbenlyse sympatier med nynazister. Jeg vil sige godmorgen til dig, Lykke Friis. Ja, godmorgen. Godmorgen. Du er jo Berlingskes korrespondent i Tyskland. Prøv lige at fortælle os lidt om det her. Den her anfører, Daniel Fram hedder han, eller Fram. Hvorfor var det, han blev fyret fra FC Chemnitz? Jamen, han blev fyret, fordi han i sidste weekend, hvor han var skadet, der besluttede han sig for at tage til kampen. Det var selvfølgelig fint nok for at støtte sine medspillere, men han kørte altså til kampen med nogle meget, meget højere ekstreme, så jeg kan sige nynazistiske grupper. Den ene hedder NS Boys, og NS står altså for Nationalsocialismen, den anden hedder Chaotic Chemnitz. Og så stod han så sammen med de fans op på lægterne. Og det fik altså så bedre til at flyde over for klubbens ledelse, da de jo altså virkelig forsøger så at tage afstand fra de her ekstreme fanmæssige grupper. Okay. Men prøv lige at fortælle lidt, altså så bliver han så fyret. Hvordan reagerer klubbens fans på det? Ja, altså årsagen til, han jo også blev fyret, det er, han jo så i forbindelse med en nynazist, der hed Haller, der så døde sidste år af kræft. Der var der jo så en stor sørgemarsch, og vel at mærke jo så også en fejring af denne nynazist, der også spillede en stor rolle i klubben. Han havde stået for sikkerheden, men sidenhen blev han altså en del af det her meget stærke nynazistiske miljø i Chemnitz. Og det var også dem, der delvis var med til at organisere de her store demonstrationer, der var sidste år i forbindelse med et drab, der fandt sted i Chemnitz. Og der gjorde så frem det, at han så på banen, der hyldede han så denne nynazist, det så, og efter han havde lavet et mål, så løftede han så sin trøje op, og stod der også støt vores lokale huligan, så det var også Haller. Og et dag efter var han så ude at undskylde det her, og fik så en bøde og så videre, og sagde, jeg har ikke nogen, hvad skal vi sige, forbindelse til nynazistmiljø. Så derfor var der altså tale om, hvad skal vi sige, en nummer to, hvad skal vi sige, provokation han lavede, og det var så derfor, at klubben fyrede ham. Fansene for at svare mere direkte på de spørgsmål, ja, størstedelen af dem var virkelig sådan, at de inkarnerede fans, ja, de protesterede jo så højlydt, da Kæmpe så spillede, og det gjorde de jo så i søndags mod Haralds Fagepokalen, ved så at stå med hans trøje, fra hans trøje, og ved så at stå med hans rygmærke, eller hans kampnummer 11, og det var så det, jeg synes, var den store nyhed, så i Tyskland, hvordan det går. Og prøv lige at fortælle lidt om Chemnitz-byen. Jeg ved ikke så meget om det, men det virker da helt underligt, at det sådan er en by, der er infiltreret i nynazistiske miljøer. Prøv at fortælle om det. Ja, altså man må jo sige, at så i hvert fald nogen kunne huske, så var der jo så sidste år, det vil blive nærmere så årsdagen, fordi det er også derfor, der altid, når man hører Chemnitz i Tyskland i øjeblikket, så spidser folk ører. For et år siden var der jo et drab på en tysk kubaner, Daniel H. Et drab, som stort sandsynligt, må vi sige, er blevet begået af en flygtning eller en migrant. Det er så aldrig rigtig helt blevet opdaget, eller opklaret, rettere sagt, skal vi sige, der kører stadig en retssag. Men det udløste meget, meget voldsomme demonstrationer, som jo altså prægede Chemnitz i forskellige uger næsten, som var organiseret af nogle af de her grupper, som også er tilknyttet til fodboldklubben, altså NS Boys og Kører til Chemnitz. Og det er jo så også derfor, klubben føler, at den er nødt til at reagere. Og man kan jo så også sige, at der, hvor det også bliver interessant, det er jo så, at ja, ikke det nærmer vi os årsdagen, men vi nærmer os jo så også delstatsvalget i Sachsen, som så er den delstat, hvor Chemnitz befinder sig i den 1. september. Og der er altså også forbindelser imellem nogle af de her grupper, og så Alternativ for Deutschland, det højreorienterede parti AfD. I hvert fald var de med til at organisere nogle af de her demonstrationer. Ikke de mest voldelige af dem på nogen som helst måde, men dog nogle af dem. Så derfor føler man jo også intens med i, hvad det her kommer til at betyde for Alternativ for Deutschland og deres mulighed for så at få et rigtig godt valg. Men PT tyder det på, at de får et rigtig godt valg her den 1. september. Lykke Friis, mange tak, fordi du var med. Berlingskes korrespondent i Tyskland. Ja, vi kan jo lige sige, at anføreren her, der er blevet fyret fra FC Chemnitz, Daniel Frahn, han har også gjort sig bemærket på den politiske front, blandt andet så med fik han en advarsel og en bøde for så at hylde en grundlægger af den her nazistiske organisation, hooligan-nazistiske organisation, og det var ham, som Lykke Friis også sagde, der hedder Thomas Haller. Og det gjorde han altså, efter han havde scoret, så viste han en sort t-shirt under kamptrøjen, hvor der stod, støt din lokale hooligans. Og det var altså første advarsel. Og nu er han så blevet fyret. Ja, nu er han altså fyret, Daniel Frahn, og det er spændende at se, om der er nogle andre fodboldklubber, der egentlig vil ansætte ham. Klokken den er 8:03, og først så fik vi jo ministerlisten, ikke? Ja. Fra den nye regering. Hvem skal være ministre? Og nu har vi så næsten den fuldendte liste over, hvem der skal være såkaldte spindoktorer for de nye ministre. Mm. Og altså et hurtigt blik ned ad listen her, der kan man hurtigt se, at der er ikke en eneste Christiansborg-journalist. Nej. Det er jo ellers noget, det er ellers der, hvor man plejer at rekruttere spindoktorer fra. Det er fra journaliststanden, ofte Christiansborg-reporter, som er inde i Christiansborg-politik. Men altså, de har simpelthen ansat folk fra egne rækker, kan man sige, fra partiet og fra sekretariatet. Som Christian Madsen fra Politikken, han skriver i dag i avisen. Ikke en eneste vagthund ansat ministernes særlige rådgiver er hentet internt i partiet. Ja. Og han mener altså, at det her det kendetegner en ny retning. Nu skal det altså være nogen, der er nemmere at samarbejde med politisk, og Martin Rossen, som jo er særlig rådgiver for Mette Frederiksen, og også leder af det her nye politiske sekretariat. Ja, han skal bedre kunne koordinere det. Mm. Ja, men det, altså, det er spændende det der. Det er rigtig spændende. Jeg tror, tendensen, den der ligesom indførte det her sådan rigtigt med spindoktorer, det var jo Anders Fogh. Og da han var kommet til i 2001, så tog han jo ind og gik på hugst, blandt andet på Jyllandspostens redaktion, og snuppede en 3-4 af deres reporter, det var der ligesom stor opstandelse over. Og måske var det dengang mere kan man sige, en spindoktor, man havde brug for, der ligesom kendte pressen indefra. Jeg tror, vi skal snakke med Christian Madsen om det der med, om spindoktorens tid som sådan en eller anden, der ligesom går og laver noget med pressen, mm. om den er slut, om det i virkeligheden er loyale partisoldater, man har brug for i dag. Fordi det er da rigtigt. Der er ingen umiddelbart af dem her, som kommer direkte fra Christiansborg, reporternes rækker. Og det kan være det der med at kalde dem spindoktorer, altså at de nu faktisk i høj grad bliver særlige rådgiver, altså når det kommer til politik, frem for ligesom at skulle drøbe historie i medierne eller håndtere pressen. Ja. Jeg ved ikke... jeg har prøvet flere gange, når der har været valg, så bagefter, da jeg var på Christiansborg Rapport, og så blive ringet op og spurgt, om man ville være spindoktor for en eller anden. Ikke? Nu vil jeg ikke sidde og nævne nogle navne. Okay. Jamen, nu nævner du det forskellige... selv. Ja, ja. Men det var, altså det er jo der rigtig mange Christiansborg Rapporter. Ja, men du er ikke blevet ringet op den her gang, nogle socialdemokrater? Det er jeg ikke. Nej. De har jo taget partisoldater, og jeg havde også sagt nej tak. Det havde jeg helt sikkert. Fordi, og det har jeg jo gjort hver gang, fordi det var ikke lige mig. Men hvor det er jo fair nok. Hvad kan man få i løn som op til som omkring en million får de bedst betalt, ikke? Om året. Ja. Og det er altså og Mette Frederiksen, hun har tre styks. Okay, men altså, hvad kan man sige om den her nye række af spindoktorer, særlig rådgiver Christian Madsen er med i næste time nu klokken 8? Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen. Med Ida Herskin og Knud Brix. Leder af Alternativet Uffe Elbæk, han overvejer at slette sin Facebook-profil efter at have set den her dokumentar. All of your interactions, your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time into a $1 trillion a year industry. Ja, der er godt nok smæk på. Det her, det er The Great. Hvad siger du? Du skal tænde for din mikrofon. Jeg tænder lige. Det har skræmt Uffe, det der. Det har det, og det er en film, der hedder The Great Hack, en dokumentarfilm. Det er en af de mest sete lige nu på Netflix, og den handler om den her virksomhed, Cambridge Analytica. Hvis man har læst The Guardians dækning af Cambridge Analytica, så er man faktisk ret godt inde i serien, så behøver man nærmest ikke se den her dokumentarfilm. Men den handler om jo, altså... Hvad er det for nogle dataer, eller hvilke data har de om os, og hvordan bliver det brugt, og var de egentlig med til at påvirke udfaldet både af Brexit og også af valget af Trump i USA? Og Uffe Elbæk ikke bare overvejede det sidste uge, han har nu også valgt at lave et forsøg, hvor at han i 3-4 måneder ikke vil være på Facebook, men vil lave en blog i stedet. Vi får ham i studiet om en halv time. Ja. Det bliver spændende. Altså, vi skal da høre ham sådan lidt, altså, hvis han er nervøs for det, der er svaret, så bare... Så ligesom helt at hoppe af, og hvad vil han så? Altså, han vil stadig bruge Google og sådan noget, hvor de også indsamler data, eller har han tænkt sig at sende brev, du og den gode Elbæk? En ting, jeg også gerne vil høre, det er, om han rent faktisk tror, at Cambridge Analytica, de påvirkede udfaldet af Brexit. Det er om en halv time. Dette er Radio 24/7. Men først kan vi sige godmorgen til dig, Poul Erik Rasmussen. Godmorgen. Godmorgen. Du er i godt humør. Ja. Du boede... Kan man høre andet i dag? Nej, det er jo det. Du boede på... Du boede på drengehjemmet Godhavn tilbage i 60'erne fra 62 til 65, var du på det her ganske forfærdelige sted. Og så har du jo været formand for Landsforeningen af Godhavnsdrengene. Og så vidt jeg forstår, at du jo faktisk nærmest lige nu på vej til Marienborg, hvor du skal møde statsminister Mette Frederiksen. Hvad er det, hun har inviteret dig til? Mette Frederiksen har inviteret alle os til, at vi er anbragt. Det er jo ikke kun Godhavnsdrengene. Det er alle, der har været anbragt på børnehjem op til 76. Mm. Nu var statsministeren inviteret til Marienborg her kl. 13, hvor hun vil give en officiel undskyldning til os for den behandling, vi har fået. Jeg har sagt på en anden måde, fordi staten glemte og holde øje med, så vi fik den behandling, vi fik. Ja. Du er på vej op til Mette Frederiksen for at få en undskyldning. Prøv at fortælle lidt om, hvad betyder det for dig? Jamen, det betyder, at der bliver lagt en låg på den skyldfølelse, jeg har rettet rundt med hele livet. Og det gælder jo alle dem, jeg har talt med. Og jeg er jo en af dem, der råber højt, men der sidder rigtig mange derhjemme og har det rigtig dårligt, der har været anbragt. Og som ikke tør komme frem igen i lyset, fordi de stadigvæk har den skyld for den gang. Hvorfor? Og det her håber jeg på, og så den undskyldning i dag kan bevirke, at den skyld kan komme lidt ned fra deres skuldre. Men det er jo jer, der har været udsat for noget. Hvordan kan det så være, tror du, at det er jer, der også føler skyld? Jamen, det er jo det, der er det underlige ved det. Men når man er anbragt i den alder der, 11-15 år, hvor man faktisk skal udlægge det, altså, og lære, hvordan man skal leve livet, at man så det gentagende gange bliver gennembanket og får at vide, at man ikke er noget, man er kasseret, der er ingen, der vil i noget, man bliver aldrig til noget. Der kommer der et tidspunkt, hvor man selv tror på det. Og det har rigtig mange slæbt med videre i livet. Poul Erik Rasmussen, det er jo ret specielt og særligt det her med, at en statsminister skal undskylde for noget på vegne af den danske stat, som er sket for mange år tilbage, ja, nærmest før, at hun blev født selv. Hvordan forestiller du dig, eller ved du, hvordan det kommer til at foregå, hele denne her undskyldning op på Marienborg? Jamen, jeg ved godt, hvordan det kommer til at foregå. Det kommer til at foregå på den måde, at statsministeren har inviteret en række tidligere anbragte. Og hvis jeg står samlet på live-tv også, skal du huske på, det gælder også alle dem, der ikke har kræfter til at komme derind, og dem, der ikke har råd til at få den sags skyld, der kan sidde hjemme i stuerne og få at vide, at her står der altså, at statsminister undskylder den opførsel, staten har vist tilbage i anbringelsestiden, hvor de glemt. Altså, de kunne godt nok putte os ind i en kasse, men de kunne ikke holde øje med, hvad der skete ind i den kasse. Nej. Har du nogen sådan forhåbning om, hvordan den her undskyldning helt præcis kommer til at lyde? Altså, det kommer nok til at være sådan en tale, hun holder. Det kan jeg jo kun gisne om, fordi jeg ved jo ikke, at statsministeren har sendt sig at sige. Men jeg er da sikker på, at statsministeren vil på statens vegne undskylde, at man glemte os. Ja. Og det budskab, vi har givet ud til alle os, især dem, der sidder derhjemme og virkelig har det dårligt, og stadig føler skyld. Mm. Hvor mange kommer I dag? Jamen, vi er rundt regnet 120. Det var der er overhovedet okay. Plads til pavillonen op på Marienborg. Og det er jo så nogle af dem, Godhavnsdrenge, og så andre, siger du, der har været på andre anstalter, som også er blevet udsat for uhyrelige ting. Og der, hvor du selv var på Godhavn oppe i Tisvilde i Nordsjælland, der blev børn og unge jo altså udsat for en række overgreb, systematiske tæsk, lussinger, seksuelle overgreb og så sågar medicinske forsøg. Og det var jo typisk unge, som havde mistet deres forældre og ikke kunne passe skolen, eller var vilde, som blev anbragt på Godhavn. Og i 10 år har flere af de mænd, som du jo også har kæmpet sammen med, der var drenge på Godhavn, jo forsøgt at få den her undskyldning fra staten, som I nu får i dag. Ja. Og så i 2015, der frifandt Københavns Byret jo Socialministeriet, som havde ansvaret, fordi byretten fandt, at kravet om erstatning var forældet. Det skulle I have anlagt senest i 1985, hvis I ville have haft en erstatning. Og ja. Det blev så stadfæstet senere af Østerlandsret. Og det leder os jo til det der med, at når en stat er en lille smule tilbageholdende med at give undskyldninger, så er det jo fordi, at der dermed kan følge erstatningskrav bagefter. Ja. Og jeg ved, altså, har I tænkt jer at søge erstatning, når I nu får en undskyldning? Nej, det har vi hele tiden. Vi har sagt hele vejen hen, vi rammer lige glad for personligt. Og det gælder for de fleste i vores forening. Vi kan ikke se, hvad penge kan have lagt på det her. Men det skal samtidig siges, at der er også inde i vores egen forening nogen, der vil søge den erstatning. Men det er jo tosset, at regeringen dengang sagde, at vi bare kunne gå til domstolene. Og de var jo selv med den blå regering til at få fjernet forældelsesfristen. Som der så åbner, så vi går, og de opfordrer os til at gå i retten med vores krav. Og det vil sige, at i stedet for, at man dengang bare kunne have sagt undskyld, så får man nu nogle erstatningskrav, der kan godt blive svimlende høje, fordi vi vil gerne hjælpe dem, der vil søge en erstatning, for vi mener, at folk er berettiget til det. Mm. Okay. Og nu skal jeg lige sige, altså, vi snakker helt sikkert Godhavn, det var bare vores navn, fordi vi startede det. Ja. Men 90% af dem, der kommer i dag for at få den undskyldning, de har ikke været på Godhavn, de har været på andre børnehjem, hvor det foregik. Alle så godt som børnehjemmet. Ja, tusind tak, Poul Erik Rasmussen, altså Godhavns dreng, både på drengehjemmet Godhavn tilbage i 62-65, og nu skal op og have en undskyldning, en officiel undskyldning fra statsministeren. Hvad tror du, den følelse, du går i seng med i aften, hvad håber du, den bliver? Jamen, jeg har så mange indtryk, og det får jeg også fra møde i dag, det er jeg sikker på. Så der går noget tid ved at sortere det, men jeg er jo hammerne lykkelig over, at vi er nået dertil. Tak skal du have, fordi du var med. Ja, selv tak. Du lytter til Radio 24/7. Jeg er ikke en eneste udefrakommende journalist, eller Christiansborg-journalist, bliver altså spindoktor, eller det, man kalder særlig rådgiver for de nye socialdemokratiske ministre. Godmorgen til dig, Christian Madsen. Godmorgen. Du er politisk kommentator på Politikken, og så har du også været tidligere formand for DSU og rådgiver for Helle Thorning. Ja. Ah, det er nu ikke helt præcis det sidste, men lad nu det ligge med. Du er talsker, hvad er det, hvad er så er det præcis? Ja, men det, jeg skrev nogle taler for hende, da hun var i kampvalg med Frank Jensen. Vi har aldrig været ansat af Helle Thorning-Schmidt. Nu er du i hvert fald politisk kommentator. Det er rigtigt. Og der er altså ikke nogen særlige rådgiver, som kommer fra et job som journalist. Er det usædvanligt? At det antyder jo i hvert fald, at den rolle, som spindoktoren traditionelt har indtaget, er under forandring. Den der sådan klassiske spindoktor-arketype, vi kender som mørkets fyrste, der står hos sådan nogle journalister som jer og sælger historier og siger, at I skal skrive sådan og sådan om ministeren og så videre. Det har jo været nogen traditionelt, som har været rekrutteret på grund af deres netværk på Christiansborg blandt kolleger. Knud, du har jo en lang karriere bag dig som Christiansborg-journalist. Det har været den der type, som har været fremherskende. Nu er det tydeligt, at der har været en udvikling i de senere år, som det her kulminationen på, hvor det bliver mere nogle personer, som er interne operatører, som er strateger, politiske tilrettelæggere, snarere end det der med bare at skulle sælge historier ind til medierne, eller være den, der håndterer dårlige sager for ministeren og den type ting. Det er meget mere en strategisk sparringspartner. I gamle dage i gåsøjne, Michael Christiansen, de her arketyper, Anders Fogh spindoktor, som mange kender fra det her TV2-program, Mogensen og Christiansen, var den her store journalist, som kom ind og lærte centraladministrationen at tænke som journalister. Det har de efterhånden lært. Nu har de ansat almindelige embedsmænd til at gøre det arbejde. Det, den nye spindoktor kommer ind og gør, det er langt mere at være i modellen af Martin Rossen, Mette Frederiksens spindoktor, som er politisk strateg, mere end han er sådan medieoperatør. Og hvilke muligheder giver det både Mette Frederiksen og også Martin Rossen, som jo skal lede det her nye politiske sekretariat, hvilke muligheder giver det egentlig ham, at det ikke er journalister udefra, men at det er nogen fra partiets egne rækker, man rekrutterer til spindoktorer? Ja, du kan sige, det giver først og fremmest en loyalitet over for partiet og for regeringen som kollektiv, at det er folk, der har en socialdemokratisk baggrund i det her tilfælde, ikke? Som i stedet for, det er bare nogen, man hyrer ind, som så er afhængig af den enkelte minister eller loyal udelukkende over for den enkelte minister, så også er lojal, håber de i hvert fald, for kollektivet som sådan. Mm. Og dermed måske også giver nogle bedre styringsmuligheder for Martin Rossen, for Mette Frederiksen, til ligesom at kunne styre spindoktorerne som et hold. Jeg tror, hvis man har været på Christiansborg og omegn, så ved man godt, de har ikke altid været et hold gennem tiden, så har de sådan spændet lidt mod hinanden. De har først og fremmest været lojale over for deres egen minister. Hvis deres egen minister har været i vanskeligheder, så har de sagt, ja, men det er også fordi statsministeren er en klovn, eller et eller andet i den retning, har de kunne gå og viske. Her tror jeg, de forsøger at skabe en mere holdstemning blandt de her folk, så det i stedet for sådan 20 soloprojekter, så bliver det et hold, der så arbejder sammen. Mm. Når den udvikling, den ligesom, at man ønsker nogen, der er mere partiloyale, man ønsker mere politisk sparring og ikke nogen, der kender journalisterne inde på gangene på Christiansborg. Hvorfor tror du, den udvikling er sket? Jamen, det er jo fordi, hvad er det, ministeren mangler? I gamle dage, og her taler jeg for 15-20 år siden, der manglede ministeren en, der kunne sætte dem i søen i pressen. For de kiggede på deres embedsværk, der var ikke nogen, der forstod, hvordan pressen fungerede. Så kom de her mennesker ind, som forstod, hvordan pressen fungerede. Det ministeren nu står og mangler, det er, at de kigger på deres embedsværk, og så siger de, jeg har ikke en, der driver min politiske dagsorden på den måde, jeg gerne vil. Og derfor hiver de her typer som Martin Rossen, og så nu de her kloner af Martin Rossen, man har fået ind for at kunne drive dagsordenen. I gamle dage skulle din spindoktor, han skulle ud og forsvare dig i offentligheden, i medierne, hos journalisterne, ved frokostbordet i Snaptinget. Nu skal din spindoktor ind til embedsmænd og sige, har du fulgt op på det, ministeren sagde? Er der sørget for, at de her ting kører? Og det blev nærmest udkrystalliseret i det, som Mette Frederiksen sagde i sit første store interview i Berlingske Tidende, som vi diskuterede i går, Ida, hvor hun jo siger, jamen som demokrat ser hun det faktisk som en demokratisering at sætte sådan et led som Martin Rossen ind i forhold til hans rolle der som en slags yberspindoktor, nærmest visestatsminister, fordi at hun kan skubbe på embedsværket og få sin demokratiske vilje igennem. Hun er valgt af folket, og hvis der er stort obsternas i embedsværket og ikke vil det, hun vil, jamen så er det i virkeligheden en demokratisering at få nogen på, som kan skubbe på. Lige præcis, og du kan sige, at det er en model, som de to har kørt med en vis succes, må man sige, givet hun er statsminister på nuværende tidspunkt, først i Beskæftigelsesministeriet og siden i Justitsministeriet, hvor de også omformer de to og lavede de her politiske sekretariater, og du får nogle kloner af det rullet ud i alle ministerierne i den her omgang. Men Christian Madsen, du er jo en, der lusker rundt også på gangene. Du er lidt udenfor alligevel, men du kender jo din lus på travet i forhold til folk på Christiansborg. Og noget, som jo er lidt en offentlig kendt hemmelighed, det er Socialdemokratiets forhold til pressen. Det har altså ikke altid været det bedste. Man har haft, lad os nu bare sige det, et anstrengt forhold til pressen i det parti, og man synes måske at nogle gange, at pressen var bare sådan nogle åndssvage nogen, der var ude efter en. Den fornemmelse har man kun have, når man gik rundt derinde. Det siger jeg for egen regning. Jeg ved ikke, om du er enig, men det, jeg godt kunne tænke dig at spørge dig om, det er sådan, hvis man så kun ansætter folk fra ens eget sekretariat, hvad tror du, det kommer til at betyde for jer, der går rundt derinde til daglig, jeres forhold til regeringsmagten? Jamen, det er jo helt åbenlyst risikoen, selvfølgelig. Altså, fordelen ved din gamle model, det var jo, det var folk, der kendte alle Christiansborg-journalister osv. Men jeg tror jo også, at det er jo ikke sådan, de ikke er presseoperatører. Du har jo også folk, der har haft Christiansborg-baggrund, Mads Brandstrup i Finansministeriet, for eksempel, som den mest oplagte. Ja, han har været på Politikken blandt andet, og på TV2, Børsen og andre steder, ja. TV2. Ja. Og så presse er noget, du skal kunne. Det er ligesom sådan en del af din almindelige hverdagshåndtering. Mm. Men det er ikke det, der er din primære egenskab. Det er bare noget, der ligesom skal ligge lige der. Men der er selvfølgelig den her tendens til, at partierne kan risikere at lukke sig om sig selv, og ikke forstå, hvad det er for noget, der rører sig udenfor. Hmm. Og hvorfor er det her overhovedet? Du har jo skrevet en analyse om det her. Hvis man sidder derude og tænker, spin, og hvad fanden er det for noget, det her? Hvorfor er det overhovedet relevant for almindelige mennesker og dine læsere, det her? Jamen, det er jo relevant for den måde, vores land bliver styret på. Hvad er det, vores ministre ser som problemet i at kunne gennemføre den politiske dagsorden, som de er valgt til at gennemføre, og faktisk sætte den igennem som konkrete politiske resultater. Og der var det jo i gamle dage sådan, de så pressen som barrieren, nu ser de embedsværket som barrieren. Nu gider vi ikke stå og læse alle navnene højt på, hvem der er blevet særlige rådgiver. Man kan se det inde på Politikken, på den liste, du har lavet, Christian Madsen. Men jeg kan bare sige, som du også nævnte, Knud, altså de kommer jo netop fra stillinger i Socialdemokratiets sekretariat. Altså der er en afdelingschef i Socialdemokratiets politiske afdeling. Der er en, der kommer fra en stilling som sekretariatsleder for Socialdemokratiet. En, der kommer som en stilling som politisk rådgiver i Socialdemokratiet osv. Sådan fortsætter det. Og førhen, der har ligesom øgenavnet jo været spindoktor. Netop som du også fortalte, rent historisk for sådan 15 år siden, der mente man skulle nogen til at håndtere alt det her spin. Hvad skal vi så kalde dem nu egentlig? Skal vi finde på noget nyt? Det er et godt spørgsmål. Dukkefører, foreslår du? Nej, det tror jeg ikke, jeg foreslår. Altså, det er jo sådan mere sådan en politisk sparringspartner, en marker, en politisk embedsmand, flere kender dem under andre navne, såsom skyggeministre, dukkefører eller spindoktorer. Det er jo ikke mig, der har skrevet det. Men det kan være, det så er bedre. Altså skyggeministre eller dukkefører. Men man kan sige, det er jo også en mere, at det der er fordelen ved det, det er jo, at det bliver om noget mindre dukkefører. For den debat, vi jo altid havde tidligere, det var, nej, nu sidder der en almindelig neutral journalist, og nu er han hoppet over på den anden side, og nu er den, der skulle vogte reven, der skulle vogte gæs, er ligesom hoppet over og arbejder nu for systemet. Og den diskussion har du jo så ikke mere på samme måde. Det er folk, der er i partiet, og Christiansborg-journalisterne kan så kontrære sig om at være Christiansborg-journalister og ikke drømme om at få et velbetalt spindoktorjob en dag på den anden side af hegnet. Okay. Og hvad, er der nogen specielt her nu, har du siddet? Du kender jo mange af dem fra din skumle fortid som DSU-formand, eller når du har været på Christiansborg. Altså, er der noget, som stikker ud, når du ser på den liste altså, der? Det forbløffende ved det er faktisk, at der er en hel del af rigtig mange, som jeg ikke rigtig kender, som jo netop unge er mennesker, ikke? Jo, unge mennesker, og som er det er jo et typisk et job for unge mennesker, er det blevet, ikke? Fordi det er et hårdt og et job, hvor du ligesom skal være med ministeren meget rundt og sådan noget. Men det er jo meget nogen sådan lidt anonyme sekretariatsmedarbejdere, nogen, som du netop ikke sådan rigtig møder på gangene på samme nogen, måde. Nogen, som Martin Rossen måske også kunne kontrollere lidt. Ja, det er i hvert fald, tror jeg, ambitionen, og den er jo, kan man sige, heller ikke illegitim for et parti ligesom at forsøge at sætte sin egen dagsorden, og specielt når de nu er i deres egen regering, jamen så har de ikke nogen at tage hensyn til. Noget kunne jo tyde på, at Mette Frederiksen ser ud til at stikke rekord i hendes regering i antallet af spindoktorer. Hun har selv tre spindoktorer. Det har jeg dog alligevel aldrig hørt om, statsminister havde tre, og jeg har hørt om to. Og hun vil jo samtidig ud og skære på konsulenter, må vi forstå, og der er for mange konsulenter i staten. Det her er jo konsulenter. Er der en risiko for, at hun bliver sårbar for, at hun ligesom får et image at være en, der er sovset ind i spin? Jeg tror, at befolkningen har vendet sig til, at det der er en del af alle regeringers måde at styre på. Altså, vi har fået de her historier om, at så bliver der brugt så og så mange penge på, at de får så og så meget. Det tror jeg bare er sådan en krigsomkostning, som ikke i sidste ende afgør, hvor krydset bliver sat på et tidspunkt. Men jeg tror, risikoen er snarere det der med, at de risikerer at lukke sig om sig selv, at de

Altså, jeg kan næsten køre det tilbage som en film. Altså, min barndom. Kører den på nethinden, hvis du altså tænker tilbage? Ja, på nethinden og næsen og ørerne. Ja. Okay, det har jeg aldrig mødt nogen før, der kunne huske noget. Altså, mener du det sådan grav alvorligt, eller mener du, at der ligger nogle ting lejret, som du i retrospekt kan trække på? Nej, altså jeg mener det helt alvorligt, at jeg kan huske tilbage næsten til fødslen, og muligvis til fødslen, ikke? Fordi jeg har det i billeder, det er som en film, der kører, ikke? Jeg kan jo ikke køre den hele vejen med, altså den kommer, altså det kommer som en collage, kan man sige, så er der billede her, billede her, billede her. Jeg kan sætte årstal og måneder og næsten dage på, ikke? Hov, det var slut. Det er også, jeg kom helt bag på mig, at indslaget sluttede her. Ja, her var det altså Henrik Nordbrandt, der jo blandt andet fortalte om, hvordan at han mener, at han kan huske, altså kort tid lige efter, at han bliver født. Han har altså åbenbart en meget god hukommelse. Nu klokken, den er 8:30, og ude i vores lille venterum, der står Knud Brix og taler med vores næste gæst. Det er Uffe Elbæk, og det er helt i orden, fordi så kan jeg lige læse et nyhedsoverblik højt, imens de to, de taler sammen. Og det, vi skal tale med Uffe Elbæk om, det er jo, hvorfor at han gerne vil slette sin Facebook-profil, eller i hvert fald overveje at gøre det. Og det er sådan, at han har set den dokumentarfilm, der hedder The Great Hack. Og han har ikke besluttet sig for at slette den helt, men han vil gøre det, at han vil lave pause på 3-4 måneder, og så i stedet for som et forsøg altså at lave en politisk blog, så man kan gå derover i stedet for. Det vil han forklare efter et nyhedsoverblik. Og Knud Brix, han er tilbage i studiet. Nå ja. Det er godt. Ja, men jeg fortalte bare lige, du var ude og tale med vores næste gæst. Vi skulle lige høre det der med hans Facebook-profil. Det bliver lidt spændende. Men vi kommer til at tale rigtig meget. Jamen, det du lover, det bliver spændende. Det lover jeg. Ja, det er godt. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Formandskabet i Venstre skal drøftes i partiets øverste organer. Det siger en række medlemmer af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget i Venstre til Jyllandsposten og Berlingske. Der er møde i slutningen af august. Enhver kan sige sig selv, at der bliver snak om det på de møder, vi skal have, siger Ilo Jensen, der sidder i både hovedbestyrelsen og forretningsudvalget til Jyllandsposten. Der er uro i venstretoppen efter, at Claus Hjort Frederiksen ønsker Christian Jensen færdig som næstformand. Claus Hjort Frederiksen mener, at Christian Jensen har opført sig illoyalt over for formand Lars Løkke Rasmussen. Christian Jensen udtalte i sidste uge i et interview med Berlingske sig imod en SV-regering. Dermed undsagde han Løkke, som ikke vil udelukke den tanke, at han selv kom med under den seneste valgkamp. Efter flere demonstrationer og en midlertidig lukning af lufthavnen, advarer Hongkongs politiske leder Carrie Lam mod flere voldelige protester. Det gør hun med et pressemøde, hvor hun henvender sig til de demonstranter, som de seneste 10 uger er stødt sammen med politiet i byen. Lam måtte på pressemødet tage imod mange kritiske spørgsmål. Hun vil fortsat ikke svare præcis på, hvorfor hun ikke formelt har trukket et omstridt lovforslag om udlevering tilbage. En journalist fra Reuters spørger her Carrie Lam, om det er den kinesiske regering, som reelt træffer beslutningerne i Hongkong. Mrs. Lam, Reuters, have your hands been tied by Beijing in not allowing the bill to be withdrawn? Well, actually, this question has been response. Answered on previous occasions. But you've evaded the question one, on numerous occasions. Hold da op, hva'? Der var gang i den der til pressemødet. Det skal jeg love for. Ja, jeg behøver ikke oversætte det, fordi hun sagde hverken ja eller nej. Hun sagde bare, at hun før havde svaret på det. Okay, videre. Det omtalte lovforslag vil gøre det muligt at udlevere borgere fra Hongkong til retsforfølgelse i Kina. Carrie Lam har erklæret lovforslaget for skrottet, men demonstranterne er utilfredse med, at hun ikke formelt har trukket det tilbage, og mange kræver også, at hun træder tilbage. For første gang nogensinde har man haft succes med at afprøve en vaccine mod klamydia på mennesker, og vaccinen er dansk. Klamydia er den mest udbredte kønssygdom herhjemme og nummer 2 i hele verden. Statens Serum Institut har i samarbejde med Imperial College i London testet en dansk udviklet vaccine på 35 britiske kvinder, og resultaterne var opløftende, skriver Politikken. Alle testede kvinder dannede antistoffer mod klamydia, ligesom antistofferne blev fundet i kvindernes kønsveje, hvor de skal bekæmpe bakterien. 8 sanger og en danser fortæller til nyhedsbureauet AP, at de er blevet udsat for sexikane af den spanske operastjerne, den 78-årige Placido Domingo. De forskellige hændelser skal være foregået over 3 årtier, den første i slutningen af 1980'erne. En kvinde fortæller, at Domingo stak sin hånd ind under hendes nederdel, og 3 andre siger, at han tvang dem til våde kys i et omklædningsrum, et hotelværelse og et frokostmøde. Spanieren bliver anset som en af de største operasanger igennem tiderne. Han er leder for operaen i Los Angeles. Domingo har ikke svaret på spørgsmål fra AP, men har offentliggjort en meddelelse, hvor han kalder beskyldningerne for upræcise. Og vejret, især over de sydlige egne og på Bornholm, regn eller byer, der kan være med torden, ellers lidt sol og byer, og mellem 16 til 19 grader, og vinden bliver lidt til frisk omkring vest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Da jeg var 2 år, var jeg indlagt på sygehuset. Kan den dag i dag beskrive stuen, hvor jeg lå, og præcis hvor min seng stod placeret? Er der en lytter, der skriver ind til os? Det er en kommentar til den historie, vi havde med digteren Henrik Nordbrandt, der siger, at han kan huske sin fødsel. Og så var der en ekspert, der sagde, at der er altså folk, som siger, at de kan det. Men jeg er ikke rigtig noget videnskabeligt belæg for, at det er rigtigt. Der er mange, der har han skrevet... Han sagde også, at nogen har falske minder. Altså, man kan danne sig falske minder. Og der er lidt i den boldgade, der en anden lytter, der skriver, jeg kan huske, at jeg lå inde i min fars pung. Heldigvis er det kun mig, der kan afvise, at det er løgn, ikke? Altså, han antyder jo mere, end antyder, at det er løgn. Du havde de første minde, sagde du, Ida, som 3-4 år, ikke? Ja, det tror jeg. Jeg ved ikke, hvor jeg kan ikke huske, hvor gammel jeg var, så... Mig lidt senere. Uffe Elbæk, hvad er dit første minde? Jamen, det er meget svært at sige, fordi at jeg tror, at nogle af mine minder, det hænger sammen med, at jeg har billeder, altså i fotoalbummet, hvor jeg sådan kan... Så tror jeg, at jeg kan huske det, men jeg ved ikke, om jeg kan huske det. Ja. Men nej, så er det omkring sådan 3-4 år. Ja, okay. Ja. Er der ikke noget specifikt, du kan huske som det allerførste? Jo, jeg kan huske, hvad hedder sådan nogle samojedespids-valpe. Altså en hund, altså hundevalpe. Ja. Ja. Var du bange for dem? Nej, det var det mest snuttede i hele verden. Ja, okay, små isbjørnunger. Og nu har vi vel taget det til et 20 minutter langt interview om hundevalpe. Okay, du kan godt begynde at sove derude. Det vi skal tale med dig om, det er jo så noget, du rent faktisk er bange for, ikke? Ja, du er jo blevet bange, efter du har set den her. All of your interactions, your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time into a $1 trillion-a-year industry. Ja, der er gang i den. Det her, det er en lille bid af den nye dokumentarfilm, der hedder The Great Hack, som allerede er en af de mest sete inde på Netflix. Uffe Elbæk, du er politisk leder for Alternativet, og du skrev for en uges tid siden på Facebook, at du overvejer at stoppe med at være på Facebook efter at have set den her dokumentar. Og den handler om virksomheden Cambridge Analytica, der altså har brugt Facebook-brugerdata til at målrette politiske kampagner, blandt andet under præsidentvalget, hvor at Trump han vandt. Og sandsynligvis også under Brexit, det vil de ikke helt indrømme. Men har du så slettet din Facebook-profil? Nej, altså allerførst vil jeg sige, det var sådan den film, The Great Hack, det var sådan dråben, der fik bedre til at flyde over, fordi jeg har jo arbejdet med det her som politiker igennem mange år, ikke? Og ved jo godt, at hvis noget er gratis, så er du produktet, ikke? Altså det er sådan noget, som man har accepteret, at hvis der er en service, der er gratis, så bliver ens... data brugt til at målrette reklamer. Det, der gjorde forskellen for mig, da jeg så The Great Hack, det var, hvor målrettet politisk de bruger det. Altså de simpelthen underminerer frie demokratiske valg. Det er i hvert fald påstanden eller antagelsen i filmen, ikke? Og jeg synes, den bliver ret godt underbygget. Og det de viser en lang række eksempler på, hvordan man har gået ind og manipuleret frie valg i stater i Asien og i Latinamerika. Og på et tidspunkt så har de så mange erfaringer, at de kan målrette det i forhold til Trump og bagefter Brexit, siger filmen. Og der sad jeg så bagefter, da jeg havde set det, og tænkte, altså kan jeg ignorere den viden, som jeg har fået præsenteret her? Bør jeg ikke handle på det? Altså ud over, at man skal gøre alt muligt politisk, og man skal sikre de digitale frihedsrettigheder, men på sådan et helt personligt plan, bør jeg simpelthen ikke trække stikket i forhold til Facebook. Og så kommer alle modargumenterne. Det er jo en fremragende platform. Det er den måde, jeg kommunikerer med mine vælgere på. Det er altså på alle ledere kanter et godt sted for mig at være. Tør jeg overhovedet at trække stikket? Så det stillede jeg mig selv, og det skrev jeg så ud på Facebook, og så fik en masse respons på. Og inden vi hører, hvad du har gjort, så kan vi jo lige høre en ekspert uddybe den her pointe med, hvilket dilemma man står i som politiker. Det er Benjamin Rud Elbert. Han er ekspert i sociale medier. Vi spurgte ham, om det er en god idé at have en politisk blog, i stedet for at være på Facebook. Og nu kan man så til at afsløre, hvad dit forsøg er, så lad mig lige nævne det igen. Det er fordi, du så besluttede dig for, okay, lad mig bare prøve i 3-4 måneder, ikke at være på Facebook aktivt, ikke lukke profilen ned, men så i stedet for at kommunikere over på en blog. Ja. Og lad os høre, hvad Benjamin Rud Elbert siger om det forsøg. Nej, det er ikke en god strategi, for den blog, den kommer aldrig nogensinde til at få hverken samme rækkevidde, eller følgertal, eller samme engagement, som hans Facebook-side har. En blog vil være lige så effektiv som at sætte sig ned og skrive kongelige post eller kongelige breve med kongelig post til alle modtagerne. Hvis Uffe Elbæk kan have magt, hvis han vil have stemmer, hvis han vil have politisk indflydelse, hvis han vil have taletid, så er han nødt til at være på Facebook, og han er nødt til at bruge de værktøjer, der er. Alt fra annoncering til målretning til alt det, der er funderet på Facebooks datastruktur. Hvis han ikke vil det, så kommer han til at tabe i det våbenkapløb, der hedder politisk digital kommunikation, hvor Facebook er det stærkeste medie. Ja, du kommer simpelthen til at tabe det våbenkapløb, der hedder politisk digital kommunikation. Ja. Hvilket vil beskrive meget godt det dilemma, du er i. Rent idealistisk vil du gerne ud af Facebook, men det vil så have nogle konsekvenser for din politiske kommunikation. Ja, lige nøjagtigt. Så du har så valgt så bare prøve det af i 3-4 måneder. Ja, altså, allerførst havde jeg bare lyst til at lukke lortet. For at sige det meget direkte, ikke? Men så var der jo en masse kloge folk omkring mig, der sagde, ej Uffe, prøv lige at se, om du kan finde en mellemvej i første omgang. Prøv måske at lave et eksperiment, hvor du faktisk i en periode, du nævnte det også selv, 3 måneder, jeg tror nu, det bliver en længere periode, jeg tror, det bliver i hvert fald minimum et halvt år, hvor jeg i stedet for at bruge Facebook, går over og laver en politisk blog, som jeg så vil se, om jeg overhovedet kan trække min Facebook-følger over til. Om det lykkes, det ved vi jo ikke på nuværende tidspunkt, men det kan være, at I kan invitere mig ind i studiet om et halvt år. Og du siger politisk blog, så er det altså en hjemmeside. Ja, det er det nemlig. Og Benjamin Rud Elbert, det her, der er ekspert i sociale medier, han undrer sig egentlig over, hvorfor din modstand er mod Facebook. Du kan lige høre, hvad han siger. Fordi så er der selvfølgelig alle mulige andre problemer, der opstår. Ja. Uffe Elbæk kan fokusere helt vildt meget på Facebook, men et mand har siddet og set hele kimen til det er, at han har siddet og set The Great Hack-filmen på Netflix, hvor han på sit Smart TV har givet så mange muligheder for, at Smart TV kan registrere, hvad det er for nogle ting, han ser, mens Netflix registrerer, hvad det er for nogle ting, han ser, så han har leveret så mange data i den proces og leveret så mange data uden for Facebook hver eneste dag, så jeg forstår slet ikke, at han kun tænker, at det er Facebook, der er problemet. Det her, det er Google, det er Netflix, det er hans Smart TV, det er alle tech-mastodonter. Så Uffe Elbæk, han skal faktisk sætte sig ind i en jordhule nu med, med de præmisser, han stiller op. Og så skal han lade være med overhovedet at kommunikere. Selv på bloggen, hvis folk de skulle falde over hans blog, så ville det være, fordi de googlede sig frem til den og tilkendegav datamæssigt til Google, at de var interesseret i alternativ politisk. Så hans blog-eksperiment er et pseudo-eksperiment i sig selv. Ja. Uffe Elbæk, jeg tror også, du har læst Benjamin Rud Elberts lange blog. Altså, han har skrevet et flere sider langt indlæg om din beslutning. Om så åbenbart, det jeg har gjort, har i hvert fald skabt debat. Og det er også det, der faktisk er en af ambitionerne med det, selvfølgelig. Men han har jo ret i, at det er jo ikke bare Facebook. Altså, det her, det er en meget mere omfattende problemstilling, og det er også derfor, at der skal tages politiske, hvad skal man sige, initiativer. EU har faktisk med persondataforordningsdirektivet jo faktisk lavet et ordentligt ryk på det her område, og det er den vej, vi skal. Altså lige nu er verden jo delt op i sådan tre store som sige, scenarier. Det ene der er Kina, der må staten, hvad hedder det, bestemme alt. I havde lige et indslag med, omkring Hongkong i nyhederne. Men staten må gøre alt med de sociale medier i Kina. I USA, der må virksomhederne gøre alt. Og så har vi så EU, som forsøger at gå ind og lave en politik omkring, at vores persondata ejer vi hver især som borgere. Det er selvfølgelig den store politiske diskussion. Det der så alligevel er, hvis jeg skal sige noget til Benjamin, hvor han har en pointe, det er jo, det er netop ikke kun Facebook. Mit problem det er, at alle de store aktører, det er amerikanske. Altså det er Facebook, det er Google, det er Amazon. Altså alle de store platforme i dag i verden, det er amerikanske. Og det er et problem i sig selv. Og senest så vi, at Facebook gik ud og foreslog, at de ville lave deres egen valuta. Så forestiller jeg, at man har den aller største medieplatform i hele verden, det er Facebook, og samtidig så går man ud og laver måske en valuta, så er man blevet en stat. Og det er endelig alt det der, jeg siger, ja, vi skal lave alt muligt rammelovgivning, men hvad gør vi hver især? Og der kan Benjamin skyde det her ned fuldstændig og sige, at det her holder ikke en fucking meter. Ja, fordi så kan jeg bliver bare nødt til på et helt personligt plan at sige, at jeg bliver nødt til også at gøre noget personligt. Men. Og er det så, fordi så er der så Netflix, og der er Google og så videre, så det vil sige, det at du ikke er på Facebook et par måneder, er det bare en symbolsk handling? Nej, det er faktisk forsøg på at sige, kan man skabe nogle andre platforme som politiker? Nu sagde Benjamin også, at hvis jeg ikke annoncerer på Facebook, hvis jeg ikke bruger alle de ting, som man kan på Facebook, så er jeg død. Der vil jeg bare lige sige, at jeg har ikke brugt indtil nu en eneste krone på Facebook. Og måske er det derfor, jeg ikke når så langt ud. Men hvad vil jeg? Ja, men nu siger du, at du er bange for, hvis det var en amerikansk platform. Var det bedre, hvis det var en kinesisk platform? Nej, overhovedet. Det er også derfor, jeg siger, altså, jeg vil hverken den kinesiske vej eller den amerikanske vej. Jeg vil den europæiske vej, hvor vi laver lovgivning, der beskytter vores persondata. Ja, men jeg skal forstå, hvad er det, du er allermest bange for? Du har set den her film, den har gjort dig bange. Det er noget med, at Cambridge Analytica har kunnet bruge de her data til at manipulere folk. Ja. Men du er vel ikke bange for, at de kunne manipulere dig til lige pludselig at stemme på Trump? Jamen, jeg tror da, at vi alle sammen bliver påvirket af de annoncer. Det tror jeg, ingen af os kan hvornår altså, du sidst blev rigtig påvirket af sådan en annonce? Nå, nej, men jeg siger bare, at selvom vi selv synes, at vi er meget adruelige, og vi selv er mediekritiske og alt muligt, hvis vi bliver bombarderet med udsagn igen og igen og igen og igen, så begynder det nu lige så stille at sive ned. Og jeg kan i hvert fald se det, der sker lige nu på min Facebook, ikke? Der kan jeg se, at jeg får henvendelser af folk, der siger, Uffe, er du virkelig blevet citeret for det her? Og så viser de mig billeder, hvor mit ansigt er blevet brugt, og så er det en fake citat nedenunder. Det er sådan meget højorienterede kræfter, som gør det. Men det er en anden problematik, end at disse fodspor, jeg tror, du sætter. Folk bliver påvirket, og selvfølgelig kommer jeg da også til at blive påvirket. Det tror jeg da, jeg gør. Hvordan det? Altså, hvordan tror du, du kan blive påvirket? Jamen, hvis det er et bestemt verdensbillede, der bliver præsenteret for mig igen og igen, jeg tror, ingen af os selv, os, der synes, vi er allermest kritiske over for det, så tror jeg, at sådan et kontinuerligt medie bombardement, alligevel påvirker os. I den her dokumentar, The Great Hack, som jo er årsagen til, at vi står her og taler om det her, som man kan se på Netflix, og som der også er stor interesse for, der undersøger de jo netop Cambridge Analytica. Der er to whistleblower, en der hedder Brittany Kaiser, hun er med og fortæller, hvordan hun har arbejdet i det her firma. Og som du også siger, altså, du sagde sådan, det virker ret godt underbygget det her med, at Cambridge Analytica, de skulle have forsøgt at påvirke valget i USA. Men det er jo noget, de selv påstår. Altså i deres egen salgsannonce. Det her firmavirksomhed, de siger, at vi kan påvirke et valg. Men som Benjamin Rud Elbert sagde til os tidligere på morgenen, der er ingen dokumentation for, at det rent faktisk virker. Er du overbevist om, at valget af Trump og også Brexit, altså de udfald ved de to valg, de var afgjort af virksomheder som Cambridge Analytica? Jeg vil ikke sige afgjort, men jeg tror, det har påvirket. Altså, jeg vil på ingen måde kunne stå her og sige, lave en skarp konklusion. Men det, som filmen viser, og det synes altså, jeg vil virkelig opfordre folk til at gå ind og se den, det, og i hvert fald som var nyt for mig, det var, hvordan Cambridge Analytica, eksempelvis i USA, havde opildnet to meget forskellige, altså gået ind og påvirket to meget modsatrettede politiske bevægelser i USA, Black Lives Matter, og så hvide racistiske grupper. Og de var gået ind og lavet kampagner, målrettet begge grupper, for at styrke dem i deres egen organisation, og det fjendebillede, de havde af hinanden. Og det, som filmen siger, det er, at Steve Bannon, som sådan er meget nøgleperson i det, at han ønsker at altså få samfundet til at kollapse for at kunne skabe det rigtige samfund. Så man understøtter det sociale konfliktniveau i samfundet, i det her tilfælde USA, men man så det også i Myanmar, hvor man satte buddhisterne op mod den muslimske befolkning, og vi kender alle sammen resultatet af det. Så det der, altså for mig var det sådan et hold da op. En ting er, at man bliver påvirket af reklamer. Noget andet er, hvis man i kraft af mine informationer og alle mulige andre borgers informationer, kan gå ind og underminere frie demokratiske valg. Det synes jeg er voldsomt. Men Uffe Elbæk, Google er jo mindst lige så slemme til at høste data. Vil du stoppe med at google? Nej, altså, jeg tror, når jeg går ud med det her dilemma, så er det jo fordi, det er et dilemma. Men du vil stoppe med Facebook, men vil du stoppe med Google også? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, man kan være så afhængig af noget, som hele samfundet hviler på. Hvad med Netflix? Du jamen, har jo set det, den her film det, på Netflix. Siger, altså, jeg tror ikke, jeg tror, altså, som Benjamin sagde, betyder det så, at jeg skal sætte mig ned i en jordhul og slet ikke bruge medierne? Altså, selvfølgelig ikke, men jeg synes bare, at folk må selv gøre deres overvejelser. Nu har jeg lagt mine overvejelser ud. Jeg siger, det er et kæmpe dilemma. Der er masser af paradokser i det, og nu tester det af, og så må vi se, hvor det lander. Okay, men mere bare for at sige sådan, nu har du taget den med Facebook. Hvis de andre er lige så slemme, vil du stoppe med det også så? Jamen, det ved jeg ikke på nuværende tidspunkt, men det er det samme, og det er jo et emne, som I også har beskæftiget jer meget med herinde, ikke? Det er, altså, når vi ved, at vores livsvaner påvirker f.eks. CO2-udslippet, så skal man så ændre lidt sine vaner, eller skal man, altså, hvor langt skal man gå? Og det er jo et personligt spørgsmål, udover at vi som politikere skal lave rammelovgivning, der gør, at vi gør det let og gør det rigtigt. Men jeg gør det her. Jeg vil virkelig opfordre lytterne til at overveje, hvad stiller vi op med de her store medieplatforme, som kan påvirke vores demokratiske valg. Uffe Elbæk, du skal have tak, at du kom. Tak skal du have. Leder i Alternativet, som altså i det næste halve års tid ikke vil være at finde på Facebook. Du lytter til Radio 24/7. Ja, nu kan vi fortælle en historie om, at mange udenlandske studerende, de søger mod Danmark for at læse, og når de så skal komme, blandt andet i hovedstaden, og få en bolig, så risikerer de altså at falde direkte i kløerne på udlejere, som sætter huslejen så eksorbitant højt, at det simpelthen kan være ulovligt. Det var Politikken, der havde historien i går, og vi har så talt med en medstifter af en virksomhed, der kalder sig Rent Hero. Han hedder Mads Holtug og er jurist. Og han lever så af at hjælpe de her udenlandske studerende i boligjunglen og med at køre sagerne mod udlejerne. Og ja, og spørgsmålet er vel egentlig, om Mads han er en helt. Ja. Det kan man tage stilling til, når man lytter til det her indslag. Jamen, som udgangspunkt skal man forstå, at lejereguleringen i Danmark er enormt kompleks. Og bare for folk, som er opvokset i Danmark og burde have et kendskab til det, jamen, så kan det virke enormt uoverkommeligt. Så har du så altså expats, folk, der kommer til at arbejde, eller studerende for den sags skyld, som hverken har et netværk at opvokse med det system, som vi har, eller nødvendigvis forstår det sprog, på hvilket det foregår. Og de kan jo ikke gennemskue, hvad det er, der sker. Så det vi ser, det er, at nogle udlejere fastsætter leje, som er 30-50% højere end det, man må. Vi ser depositummer, som ikke bliver tilbagebetalt, altså uberettet tilbageholdt. Og så ser vi, at der bliver lavet ugyldige tidsbegrænsninger af lejeaftalerne. Og sådan en helt konkret sag, som vi har, der har vi en lejeperiode på 4 måneder, hvor en lejer får tilbageholdt et depositum på over 30.000. Samtidig retter vi et krav mod udlejer på tilbagebetaling af leje på omkring det samme. Det vil sige, at på 4 måneder er den her lejer altså blevet snydt for noget, der ligger et sted mellem 70.000 og 80.000. Og Rent Hero, I har fået op mod 300 henvendelser siden april i år. Der er indgået forlig i 10 sager, mens omkring 30 sager er på vej til huslejenævnet. Og når Rent Hero, når I indgår forlig eller vinder en sag for en af kunderne, så tilfalder op mod 50% af beløbet jer i Rent Hero. Og

educate markedet, om man vil. Og der har vi så lige nu sat en forretningsmodel, som hedder, at vi tager 50%, fordi vi skal også have brød på bordet. Vi gør det ikke af sådan en total uvildig lyst til at hjælpe. Vi vil også gerne have det løber rundt, men det giver mening for os. Tak, fordi at du kom og fortalte om det. Medstifter og jurist af Rent Hero, Mads Holtuk. Du lytter til Radio 24/7. Godmorgen, Huxibak. Godmorgen. Hvad er dit første minde i livet? Hvad er det første, du kan huske? Der vil jeg godt lige have lidt mere forberedelse. Ja, ja. Mit første minde er på en måde et billede, tror jeg. Min morfar har sådan et billede, hvor jeg står og kigger gennem gelænderet nede i vores kælder. Ja. Og jeg føler, at jeg kan huske det, men jeg er ikke sikker på, at jeg kan huske det. Måske kan jeg huske det, fordi jeg har set billedet. Hvis du har mere forberedelsestid, så kunne du måske huske noget før, eller hvad? Præcis. Ja, måske til, vi spurgte, der er jo, vi har haft Henrik Nordbrandt i studiet. Han kan huske sin fødsel. Det er jo ganske... Jeg kan sige, jeg kan ikke huske min fødsel. Jeg har problemer med at huske min egen børns fødsel, så omtoget var jeg der, så jeg kan ikke... Kan du så huske, hvad du har i det gode gamle Folketing i dag? Det kan jeg. Ja. Det er en glædens dag i dag, fordi nu starter vi op efter sommerferien. Der har været folketingsvalg, og det betyder jo én ting hos mig. Nyt blod. Ja. Det er vidunderligt. Så i dag skal vi snakke om den nye regering og tummelumsen hos Venstre. Det er i store træk, det vi kommer til at tale om i dag. Men det glædelige er, at Helle Degn kommer. Det er altid dejligt. Men der er også to nye knægte på skolebænken. Ja. Kenneth Christensen Bært og Carl Holst kommer i dag. Så det bliver altså dejligt på alle fronter. Vi har jo savnet DF for længe. Nu kommer Kenneth. Det bliver skide godt. Og forhåbentlig kan Carl kaste lidt lys over noget af det, der sker i Venstre. Ja. Som man kan forvirre sig. Jeg ved, I også har siddet og... Nå, det er spændende, hvad han tør sige. Jamen, du har da DF'er til resten af året, hva'? Jamen, altså, der er flere legnet op. Jørgen Dohrmann kommer også. Det bliver dejligt. Morten Marinus. Jeg får helt lyst til at lytte med. Og hvad, det er 10... Efter 7 år. Og det er 10.05. Det vil jeg glæde mig til. Ja, og hvad skal I snakke om med den nye regering? Du har 10 sekunder. Jamen, vi skal snakke om regeringen som sådan, men vi skal tale meget om Martin Rossen og det nye spindoktorhold. Ja, som og det er også... Vi skal finde et nyt ord. De kan ikke hedde spindoktor længere. Nej. Fint. Jamen, det råder de selv med. Det er 10.05. Nu er der nyheder.